Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Şubat Cuma. Yıl 2018, ay 2, gün 47, Kasım 101. 1439 Hicri Cemaziyel Evvel 30, 1433 Rumi Şubat 3. Günün tarihi. 27 yıl önce bugün, yani 16 Şubat 1991'de beyin cerrahı ve besteci Doktor Bülent Tarcan vefat etmişti. 1915 yılında dünyaya gelen Tarcan, müzikle tıp ilmini birlikte yürütmüş ve birçok senfonik eser meydana getirmiştir. Keman ve piyano konçertoları, Deli Dumrul, Sirto, Ölümsüz Mimar, Parafraz gibi besteleri vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Headlines say a fire destroyed the factory in Bangladesh. There was no escape. Saying nothing's going on, get back to work. A false alarm, manager locked the stairway gate. Ahmed said it started in the warehouse, spreading quickly to the higher floor. Racing up the stairs, it's hunger growing unawares, till searing heat came bursting through the door. Baba, I smell smoke, I see flame. They have locked the door, said to keep on sewing. Baba, will they even know our name? I am running toward the window. Is this something I can give you? Mama, to hold on to, comfort knowing who I am. Seven p.m. when the fire started, people forced to work overtime, sewing clothes with labels any one of us would know. For wages so low, it should be a crime. Oh God, where's my daughter? Where's my son? Müzik. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın sonuncu Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta pek bilinmeyen ama dünyada da tek sayabileceğimiz bir şarkı. Bev Grant'ten Who I Am, Ben Kimim. Tezrin, yani parantez içinde de Tezrin ya da Tezrin fabrikası yangınından bahsediyor. Bir şey atölyesi. Kumaş nedir? Dikim atölyesi. İşte. Konfeksiyon. Konfeksiyon. Onunla ilgili kimsenin de pek bilmediği, duymakta istediğinden emin olmadığımız bir şarkı. Güzel bir şarkı aslında. Kızım nerede, oğlum nerede diye ağlayanlardan bahsediyor. Şimdi bu neden çaldığımızı da doğrudan doğruya Eduardo Galeano'nun hikaye avcısına başvurup öğrenelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Görünmezler. 2012 yılının Kasım ayında Bangladeş'teki bir yangında 110 işçi diri diri yandı. Sweatshops adı verilen yasa dışı atölyelerde herhangi bir güvenceleri ya da hakları olmadan çalışıyorlardı. Kısa bir süre sonra bir sonraki yılın Nisan ayında Bangladeş'te başka bir sweatshop yangınında 1127 işçi diri diri yandı. Globalleşen dünyanın birçok yerindeki kölelerin görünmez olmayı sürdürülmeleri gibi onların da hepsi görünmezdi. Aynı şekilde günlük 1 dolar olan ücretleri de görünmez. Buna karşılık Walmart, JCPenney, Sears, Gap, Benetton, H&M için ellerinin ürettiği kıyafetlerin etiketlerindeki yüksek fiyatlar fazlasıyla görünür. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet. Ufak bir düzeltme yapayım. Galeano olsa bile düzeltirim. 1127 demiş Bangladeş'teki savaş. Bu Rana Plaza diye adlandırılıyordu. Belki hatırlarsınız 2013 senesinde. İnsanların hayatını kaybettiği çok ikonografik fotoğraflarda çıkmıştı. Birçok protesto gösterileri de yaşanmıştı dünya genelinde ama belirgin çok fazla bir şey olmamıştı. Bu yangında ölenlerin sayısını Eduardo Galeano 1127 vermiş ama 1134'e kadar çıkmış burada hayatını kaybedenlerin sayısı. Wikipedia'dan daha önce bizim kaydettiğimiz rakamlar bu şekilde. Daha da yüksek yani. Daha da yüksek evet. Yani 3-7 kişi ama 7 kişinin hayatı da 7 kişidir evet, yani. Yani. Olağanüstü bir şey. Evet. Korkunç bir de yani. Daha önceki yangında da en az 112 kişinin öldüğü söyleniyordu. 124'e kadar verilen rakamlar var. O da dakikada meydana geliyor. Tazrin. Denilen fabrika. Evet, Tezrin ya da Tezrin evet. Şarkı da onunla alakalıydı. İşte bu fabrikada ölenlerle alakalı herhangi bir yaptırımda bulunulmadığı için bu olaydan sonra ya da dünya genelinde bir tepki gösterilmediği için ondan bir sene sonra böyle bir büyük bir felaket meydana gelebiliyor. Belki ondan sonra bir iyileştirmeye gidilmiştir. Ama 100 rakamı mesela insanları harekete geçirmiyor. 100 kişinin öyle pisi pisine ölmesi fabrikalarda çalışırken H&M neden hangi şirketlerden bahsediliyordu? Walmart, JCPenney, Sears, Gap, Benetton, H&M. Birçoğu da Türkiye'de de olan şirketler için firmalar için tekstil ürünleri üretirken insanların bu şekilde hayatını kaybetmesi pek insanların umurunda olmuyor. Yüzlü evet, rakamlarda. Hiçbir şeyin aslında. Yani, bin rakamlarda şaşırıyoruz ama. Ondan bile çok emin olmamak lazım. Dün daha şeyi de okumuştuk gene Galeano'nun Hikaye Avcısı'nda. Dün de 2004'teki Paraguay'da Asunción şehrinde ki alışveriş merkezi yangında 396 kişinin öldüğünü anlatıyordu. Ve kapılarında kapanda kaçan mı olmasın diye kilitlendiği üstlerine kaçmak. Yangından kaçanların o şekilde kilitli kapılar ardında öldüğünden bahsediyordu Galeano. Türkiye'de de benzer bir durum var. Anlatılan hikayede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş kazaları tartışmalarıyla gündeme gelen 3. havalimanı inşaatında bugüne kadar 27 işçinin hayatını kaybettiğini, 400 üzerinde işçinin ölmediğini açıklamak zorunda kaldı mesela. Böyle bir haber çıkmasaydı, orada çalışanların bu şekilde iddiaları olmasaydı belki bu 27 işçinin hayatını kaybettiğini bile gazetelerde, internet sitelerinde, evet, televizyonlarda göremeyecektiniz. 27'den de hiç emin değiliz. Bugün biraz böyle vicdan vaziyetleri yapacağız. Yani şeydeki bu yangınlarda başbakanlar hemen elektrik kontağı falan diyorlar. Ama sonradan mesela bu Tezrin'de 2012'deki Dakka yangınında kundaklama ve bir sabotaj olduğu da söylenmiş olan şeylerden birisi. Yani Bangladeş'te bir takım düzeltmelere yol açmış bu korkunç şeylerden sonra ama hayat bu şekilde korkunç, ölüm daha doğrusu devam ediyor. Gazetelerde korkuyordur şimdi o fabrikanın sahibiyle alakalı bir şey yazacaksınız ama gün gelecek o fabrikanın sahibi elindeki sermayeyi büyütüp büyütüp büyütüp ülkenin başına gelecek ve ardından da hiçbir şey yapamaz hale geleceksiniz gazeteci olarak da, belki de yurttaş ve birey olarak da. Güney evet. Afrika'da bu aralar olan oymuş. Güney Afrika'da evet akıl almaz bir olay ve belki de onunla başlamak ama tarihte bugünü kısaca geçelim. 1923'te bugün Howard Carter Tutankamon, Firavun Tutankamon'un şeyini açmış. Arkeolog Howard Carter bulmuş Tutankamon'un mezarını, ne derler işte. Katakomp. Orada ne? Ziyaret yok. Ne denir ona? Kabir. Kabir, evet. Kabristan olmaz da. Gömme odası deniyor. 1959'da bugün Fidel Castro da Küba'nın başbakanı oluyor. Fulgencio Batista'yı deviriyorlar. 1 Ocak'ta devrildikten sonra 1959'da bugün başa geçiyor. Devrim tamamlanmış oluyor yani bir şey olarak, siyasi görüntü olarak. 2005'te Kyoto protokolü de yürürlüğe giriyor çünkü son olarak Rusya'da onaylamış olunca, meclisinden geçirince geçiyor. Ama böyle. Şimdi şeye dönecek olursak, evet, günün en önemli haberlerinden bir tanesi. Bugün çok birçok konuğumuz da olacağı için hızlı bir şekilde hareket etmek zorundayız ama kısaca verelim. Can Tombil'in biraz önce sözünü ettiği şey, Güney Afrika'da yolsuzluktan dolayı Güney Afrika'nın başkanı, ANC denilen, yani African National Committee partinin adı. Evet. Onun yolsuzluklardan dolayı gel çekilirsin ya da güvensizlik oyu veririz dediklerinden sonra 75 yaşındaki Zuma çekildi. 2009'dan beri iktidardaydı. Ama pek çok skandalı, yani para yemişliği iddiası vardı. Onun yerine partinin başkanı, uzun süredir başkanı olan Cyril Ramaphosa geldi. Şimdi ona bakacağız. Kim o geliyor yani? Kimmiş diye bakarsak 1980'li yıllarda maden işçileri sendikasının başındaymış kendisi. Evet. Kahraman bir madenci, mücadelecisiymiş. Öyle anılıyor. Ama evet, şimdi baktığın zaman ondan sonra büyük bir iş şeyi kurmuş. Olamaz böyle bir şey. Yani Güney Afrika'daki çocukların obez olmasının en büyük sebebi galiba bu adam. Coca-Cola şişeleme fabrikalarına sahipmiş. Güney Afrika alt yükleniciliğini yapıyormuş aynı zamanda. McDonald's'ın. Hem McDonald's'ın şeyi, taşeronu, hem de Coca-Cola'nın taşeronu. Öyle bir adam. Evet ve aynı zamanda şey de güzel, büyük bir iş imparatorluğu kurmuş. Asıl güzel tarafı şu, ne oldum dememeli, ne olacağım demelinin en iyi örneği kendisi. Çünkü biz burada Açık Gazete'de ağzımız açık olarak birazcık dinleyicilere aktarmaya çalışmıştık görüntüleri de. Büyük bir maden grevi olmuştu Marikana'da, platin madenlerinde ve düşük ücretleri ve berbat çalışma koşullarını protesto eden madenciler isyan etmişlerdi. Onların üzerine hükümet ateş açmıştı ve öldürmüştü pek çoğunu. O madenin sahibiymiş aynı zamanda. Madenin sahibi miymiş? Evet. Nasıl oluyor? Zamanında kendisi Güney Afrika Komünist Partisi üyesi olmamasına rağmen sosyalist olarak nitelendiren bir insan nasıl maden sahibi olabilir? Sosyalist maden sahibi. Mandela'nın en yakını ya. O yakınlarında olan bir adam. Şimdi Mandela'yı karıştırmayalım tabii de. Ve polis 34 kişiyi öldürmüştü. O da 2012'de geçiyordu. Şimdi Afrika'nın en zengin insanlarından biriymiş. Afrika kıtası biraz yoksul aslında. Yani 450 milyon dolarlık servetiyle Afrika'nın başkanı oldu. Fakir ülkenin fakir zengini tabii. Evet. Fakir kıtanın pardon. Yani müthiş bir hikaye bu hakikaten. Şu an Şanduka gruba sahipmiş. Yatırım firması Şanduka grubunu kurmuş 2001'de. Madencilik varlıkları ile birlikte biraz önce aktardığım üzere McDonald's'ın Güney Afrika alt yüklerinciliğine ve Coca-Cola şişeleme fabrikalarına sahipmiş. Şimdi gelin de Güney Afrika'daki okullarda McDonald's'ları ve Coca-Cola'ları yasaklayın ya da bu konuyla alakalı gelip bir çalışma yapın, çocukların sağlığına zararlıdır vesaire. Çocuklar diye. Çocuklar vegan olun ve şekerden uzak durun. Tabii devlet başkanınız şeyken bu şirketlerin taşeronuyken böyle bir şey diyecekler. Mayıs 2015'te şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş ama lütfen. Şunduka'daki %30 hissesini de satmış. Evet, ben boşu boşuna konuşuyormuşum, kusura bakma. Ramaphosa, evet, satmış. Tamam, her şey tamam, yoluna girdi şimdi. Evet, vicdan insanın içindeki tanrıdır diyor. Kimdi? Victor Hugo. Mandela demesin de bu arada. Mandela'nın arkadaşı mıymış gerçekten? Aynı partide mücadele arkadaşı tabii. Tabii Mandela ondan sonra McDonald's'ları, Coca-Cola'ları sarmamış. Ya Mandela 27 yıl hapiste yattıktan sonra fazla söyleyecek bir sözümüz evet. Yok herhalde. Kendisi yani... de arkadaşları kötü diyebiliriz belki de. Oluyor ya öyle açıklamalar evet. Bazen. O iyi çocuk ama arkadaşları kötü. Berbat bir durumda şeyden var. O haberi de verelim hemen. Yani maalesef bağlantılı değil. Ama o bağlantısı da olsa üstelik de biraz eski bir haftalık bir haberi vereceğim. Deniz seviyelerindeki yükselme modern insan tarihinin iki katı olacağı açıklandı birdenbire. Yani 2 derecelik Paris Anlaşması'ndaki tutulması beklenen 2 derecelik şey... ne derler adına, hedef tavan tutturulamayacak olursa, yani bu şekilde kömür ve diğer maden çıkarımları, petrol, doğalgaz yakımlarına devam edilirse, salımlarına, New York, Londra, Rio de Janeiro, Kahire, Kalküta, Jakarta, Şanghay ve İstanbul gibi şehirlerin hepsi sular altında kalacak. Ve bu ne kadar sürecekmiş biliyor musun? 25 metreye kadar yükselebileceği ve en az 10 bin yıl süreceği. Yani insanlık, modern insan tarihi 5 bin yıla aşağı yukarı tekabül ediyor. Öyle hesaplanıyor. Onun iki katı sürecekmiş ve eğer bu durdurulamazsa üstelik 50 metreye kadar çıkıp dünya haritasını tamamen değiştirecekmiş, çok uzun, binlerce yıl için bile. Bir de yeni haberim var. Bununla bağlantılı sayarsınız saymazsınız bilmiyorum. Antarktika'daki hayat, yaban hayatı bir daha geri gelmemek üzere, gitmek üzereymiş. Çünkü kril, en besin zincirinin en altında bulunan birkaç santimlik bir hayvan var, yengeçe benzeyen. Bütün penguenlerin de balinaların da ana gıdası Plus One adlı çok saygın dergide çıkan hesaba göre kril popülasyonu muazzam bir şekilde düşmekteymiş. %33, yani %3'te biri kadar azalmış son yılların içinde ve bu daha da devam edecekmiş, %40'a falan çıkacakmış yakın zamanda. Bu da o zaman balinalar, penguenler ve foklar, leopar foklarının sonunu getirir diyorlar. böyle bir iki sebebi var. Birisi küresel ısınma, öteki de balıkçıların yeni teknolojileri. Trolleme. Emmerek mi denir? Diye bütün milyarlarca krili emip şey alıyorlar. Aç balıkçılar. Yeni bir büyük şirketlerin hepsi balıkçılar. Aç büyük şehirler, büyük şirketler. Aç büyük balık şirketleri. Evet, aynen böyle ve çok vahim bir durum bu da Matthew Taylor'ın Antarktika'dan bildiriyor. Bu 14 Şubat tarihli haberi Guardian'dan. Yani durum çok parlak değil. Bu arada şeylere de bakacak olursak 375 milyon çocuğun savaşın içinde yaşadığı açıklandı. Hazır vicdandan bahsederken Save the Children son raporuna göre dünyadaki her 6 çocuktan biri savaş veya çatışma bölgelerinde yaşamakta. 375 milyon çocuk ölüm ve şiddetle burun buruna, oran 1990'lardan beri, yani sadece 30 yıl bile olmadı, 25 yıldan, çeyrek yüzyıldan bu yana %75 artmış. Aklın hayalin alamayacağı bir felaket durumu var. Bununla mücadele edenler de birçok var ama durum bu şekilde. %300 artış deniliyor. Evet. Evet, müthiş bir artış var. Yani şöyle deniliyor. Suriye, Afganistan ve Somali çocuklar için en kötü koşullara sahip ülkelermiş. Ortadoğu'daki çocuklar çatışmalardan en çok muzdarip olanlarmış. Bu bölgedeki çocukların %40'ı çatışma bölgelerinde yaşıyormuş. Bunları %20 ile Afrika takip ediyormuş. 357 milyon çocuktan 165 milyonu yoğun çatışma bölgelerinde yaşıyormuş. Bu 165 milyon çocuğun Birleşmiş Milletler tarafından en ciddi ihlallerin tamamını yaşadığı ifade ediliyor. Bu ihlaller arasında öldürme, sakatlama, çocukların çalıştırılması, cinsel istismar, okullara ve hastanelere saldırı, insanın yardımlarının engellenmesi olarak sıralanması gibi bir durum söz konusu. Ve raporda Birleşmiş Milletler verileri tarafından doğrulanan çocuklara yönelik saldırı olaylarında 2010 yılından beri %300'lük bir artış göze çarpıyormuş. Evet, %300 yani hakikaten insanın hafsalası almıyor. Hayal gücünü zorlayan bir şey. Ayrıca bir başka rakam daha var. Birleşmiş Milletler'in bu konularla ilgili en önemli sözcüsü Staffan de Mistura savaş meselelerini, yani özel temsilcisi bu Suriye'deki savaşa bakıyor. Onun bir açıklaması var. Akıl hafsalı almayacak, dehşet verici, akıl almaz bir rakamlarla karşı karşıyayız diyor. Rakamlar silsilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırıları. Mesela hava saldırılarında 200'ü, belki de 200'ü aşkın sayıda Rus paralı askeri, kiralık askeri öldürdüğü belirtildikten sonra Deir ez-Zor'da olmuş bu. Bloomberg'ün açıkladıkları şeyler var. 7 yıllık savaşta Afrin'de de devam ediyor. Doğu Guta'da, diğer parçalarında İdlib'de, Suriye'de. Ve Staffan de Mistura özel temsilcisi Birleşmiş Milletler'in çarşamba günü, yani evvelki gün bir açıklama yapmış. Horrific kelimesini kullanmış. Yani insanın dehşet verici bir rakama ulaştığını, sadece Şubat ayında, Şubat ayının ilk haftasında, şimdi kaçıncı, ikinci haftasına bitirmek üzereyiz. Bitirdik. İlk haftası içinde 1000 sivil ölmüş. Daha spesifik olarak konuşayım size. Birleşmiş Milletler'e göre Doğu Guta ve İdlib'de, sadece iki bölgede yapılmış olan saldırılarda, 4 ve 9 Şubat arasında 5 günde yapılmış olan saldırılarda, Esad rejimi tarafından düzenlenen bu hava saldırılarında 230 sivil ölmüş. Evet. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad al-Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada Doğu Guta ve İdlib'de biraz önce söylediğim tarihler içerisinde, yani 5 günlük bir süre içerisinde 230'u Esad rejimi ve destekçileri tarafından düzenlenen hava saldırılarında olmak üzere 277 sivilin hayatını kaybettiğini belirtmiş. 350 bin sivilin ablukada olduğu söyleniyor Doğu Guta'da isyanın başından beri. Ve hava saldırılarında 50'den fazla çocuk ölmüş, 42'si kadın olmak üzere en az 210 sivilin öldüğü belirtilmiş Hüseyin tarafından. Doğu Guta'da şey zaten değil mi? Şam'ın yakınlarında. Evet. Şam'ın bir banliyösü aslında. Onu söylüyor işte. Doğu Guta'daki tıbbi tahliyesine izin verilmemesi, yani tıbbi durumlarda dahi tahliyeye izin vermiyor Esad rejimi. Koruma altındaki binaların hedef alınması, hastaneler ve okullardan bahsediyor. Ve Doğu Guta, İdlib ve Şam'daki sivillerin üzerine bomba yağdırılması savaş suçu olarak tanımlanabilir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi 4 Şubat'ta İdlib'in Serakin ilçesinde düzenlenen hava saldırısında zehirli gaz kullanılmış olabileceğine içeren görüntülerin olduğu raporlar da aldı. Doğu Guta ve İdlib'e düzenlenen hava saldırıları nedeniyle son haftalarda ülkenin en kanlı tarihlerinden, kanlı dönemlerinden birisi yaşanmakta demiş. Evet. Demistura da şeyi söylüyor mesela. Şunu da ekledim, çok özür dilerim. 6'sı İdlib'de, 3'ü Doğu Guta'da olmak üzere en az 9 sağlık merkezinin hava saldırılarının hedefi olduğundan bahsediliyor. Evet, 9 sağlık merkezi, hastaneler, revirler ne bulurlarsa. Ve klor gazı da dahil olmak üzere çeşitli zehirli gazlar da kullanılıyormuş, atılıyormuş bu uçaklardan ve topçu atışlarıyla beraber. Ve 5 kere olduğu da dün konuştuğumuz şeylerden biriydi. Şimdi bu son açıklamada, özel temsilcinin Demistura'nın açıklamasında bir videoda, yani şöyle demiş, ben 4 yıldır özel temsilci olarak buradayım demiş. Ve şimdiye kadar benim varlığım, görev yaptığım süre içinde bunun kadar yoğun şiddete hiç rastlamadım demiş. Yani giderek çok ağır bir duruma geliyor ve bir video da gösterildi sosyal medyada. Şam'da Doğu Guta'ya gelen 9 şeyde ilk defa bir şey, yardım geliyormuş, yiyecek ve destek. 7000 kişi bulunduğu tahmin ediliyormuş. 7000 kişiye yetecek bir yardım. Halbuki sen de demin söylediğimi hatırlamıyorum. 400.000 sivil orada. Evet. Esir durumda. Yani kapana kısılmış vaziyette. Bu da böyle. Libya'da bir kaza olmuş. 23 göçmen ölmüş. Bir tek kamyon kazasında. 23 göçmen ölmüş. Tripoli ya da Trablus civarında. 300 göçmen taşıyormuş, devrilmiş, böyle şeyler var artık. 124 de yaralı var. 2 hafta önce de 90 mülteci zaten Libya açıklarında hayata veda etmişti. Kanada'da ilginç bir şey olmuş. Bir çiftçi Cree kabilesine mensup bir yerliyi vurarak öldürmüş ve beraat etmiş. Çiftçinin ne renk olduğunu tahmin edebiliyor musun? Çiftçi ne renk? Kızılderiliyi öldüren. Çiftçi mi? Ne renk? Kırmızı olamaz tabii. Beyaz. Doğru. Peki bütün jüri üyelerinin rengi neymiş? Beraat ettiren. Onlar da beyazdır herhalde. Tüm bir beyaz, evet. Ya bunu da protesto ediyorlar yalnız. Bu ırkçılık demişler. Çünkü bayağı birini vurup öldürmüş. Yani şunda ne olmuş, bir lastiği patlamış, sonra bir kavga çıkmış galiba, lastiği patlayınca tabii öldürmüş adam. Evet. Yani normal, normal kabul etmek lazım. Evet, bu eşitsizlikler, vicdansızlıklarla ilgili bir başka şey daha verelim. Ya yani Afrin'de 7 asker yaralandığı haberini de verelim. Savaş, barış hikayelerinde... Bir de ilginç bir video izledim Afrin'de, onu da söylemeden geçemeyeyim lütfen. Russia Today, normalde çok fazla kullandığımız kaynaklardan bir tanesidir. Sputnik'i kullanırız ama Russia Today özellikle bölgede hakim olan Rus devlet resmi kanalı, TRT'si, Rus TRT'si gibi bir şey zaten. Orada mikrofon uzatıyorlar Afrin'deki YPG militanlarına. Neden sivil kıyafettesiniz diye soruyorlar. Onlar da şey diye cevaplıyor. Sivil kıyafette olduğunuz zaman öldürülmüyorsunuz. Yoksa herhangi bir şekilde kamuflaj vesaire üzerinizde olduğunuz zaman hava saldırılarında havaya uçuruluyorsunuz şeklinde bir açıklama yapıyor. Yani bu da önemli durumlardan bir tanesi. Evet, çok acayip. Sivil kıyafetlerle beraber savaş meydanında elinde Kalaşnikov'la beraber dolaşmak da hem sivilleri doğrudan tehlike, risk altına almak demek, hem de savaş hukukunun ayaklar altına alınması demek. Amerika Birleşik Devletleri'nden de YPG'yi PKK'ya karşı savaştırma teklifi geldi diye bir evet, çok acayip bir şey var Deutsche Welle'den. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, dünyanın en büyük şirketinin eski CEO'su, en zengin ve güçlü şirketinin eski CEO'su, başı Tillerson'ın Türkiye ziyareti 3 saat 15 dakika sürmüş ve yani meslekleri, mevkidaşıyla değil doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı ile görüşmüş. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da Afrin'i görüşmüşler. Sofya'da Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu görüşmüşler. Merkel de Yıldırım'la görüşmüş, Almanya Başbakanı. Onlar muadiller arası görüşmüşler ve Türkiye Başbakanı diyalog sürecek demişler. Seçimler bitti, artık eskiye dönebiliriz demiş. Bir sonraki seçimlere kadar her şey normalleşecek. Ondan sonraki seçimlerde tekrardan birbirlerine Nazi'ye varana kadar ithamlarda bulunmaya devam edilecek. Sonra tekrar her şey yoluna girecek. Peki, sonra tekrar hakaret edilecek. Evet. Sonra tekrar her şey yoluna girecek. Devam edecek bu döngü sonsuza kadar. Hükümet kurulmuş mu? Almanya'da mı? Hı. Ya, o kadar o önemli, önemli mi? Değil. Times'a, The Times gazetesinde konuşan bir İngiliz YPG üyesini de gördün mü? Ne demiş? Afrin'de Türkiye'yi durduramayacağız, kesinlikle kazanacaklar demiş. Gece gündüz bombalanıyoruz demişler. Huang Lei adlı Çin kökenli bir İngiliz, YPG'ye gönüllü olarak katılan 5 İngiliz'den biriymiş BBC Türkçe'nin verdiği. Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinesi. Yani Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var demiş. Zaman alsa da bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar demiş. Yalnız bir şey de eklemiş. Ben ve birliğim direneceğiz. Evet. Yani bu zamana kadar hava üstünlüğüyle beraber savaşlar bütün cephelerde neredeyse IŞİD'e karşı. Bu sefer hava üstünlüğü olmadığı durumlarda biraz işte bir şey olmuş olabilir, şaşırmış olabilirler. 3 yıldır IŞİD'e karşı savaşıyormuş. Devam edeceğim diyor. İşte hava üstünlüğüyle beraber. Kaybedeceğiz diyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Afganistan raporunu gördün mü? Evet, gördüm efendim. Ya. Dün de Afganistan'daki Sovyetler Birliği'nin işgalinin sona erdirmesinin yıl dönümüydü. Evet, biraz bahsettik ondan. Ama durum daha da vahim sanki. Daha da vahim. Afganistan raporu, sivil ölümler artabilir diyor. Zaten rekor. 2017'de rekor kırılmış. 2001'den beri devam ediyor. 16 yılda. 16. yılda da rekor kırılması da çok ürküntü verici. Ölen ve yaralananların sayısı 10 bin eşiğini aşmış. İntihar saldırıları ve bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyede. Dün Taliban'ın açık mektubunu da okumuştuk Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Yani kimsenin kabul etmediği, daha doğrusu kabul etmek istemediği, ilgilenmek bile istemediği bir durum var. 4400'den fazla kadın ve çocuk öldürülmüş ya da yaralanmış. Yani sivil kayıplar içindeki kadın ve çocuk oranı %42, %40'ı aşmış durumda. Güvenilir istatistik de yapılamadı. 16 yıldır çözüm bulunamayan krizden bahsediliyor. Yani zaten Afganistan diye bir ülkede çok zor bahsetmesi, tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri de yavaş yavaş o hale alıyor. Şimdi ateşli silahlarla düzenlenen toplu katliamların bir ay içerisinde mi? 40'ın üzerinde mi? 17 civarında, bir ay içerisinde 17 civarında böyle katliam girişimi olduğu için insanlardan ne oluyor diye sormaya başladılar kendilerine. Ülkede bireysel silahlanma konusu yeniden tartışmaya açılıyor. Çok ilginç fikirler var. Mesela şey diyorlar hala. Hala mı? Yeni mi söylüyorlar tam olarak bilmiyorum. Belki siz hatırlarsınız. Silahlı profesyonellerle kuşatalım okulu diyorlar. Okullarımızı güvenlikli hale getirelim diyorlar. Keskin nişancılar şey yapalım kantinde insanların etrafında. Çok iyi bir fikir bence de. Sanki yeni bir fikirmiş gibi. Ne zaman bu tartışmalar olsa hep aynı şeylerden bahsetmekten bıkmadı bu şeyciler, cumhuriyetçiler. Ama Betsy DeVos, bu okullardan, liselerden filan sorumlu olan Betsy DeVos'u biliyor musun sen? Amerika'nın 88. yani dünyanın da herhalde en zengin insanların ailesinin, Blackwater'cının kardeşi değil mi? Kardeşi. Hı. Aynı zamanda da 400 yani 5, küsur milyar dolarlık bir servetin. Kaç? 5 sahip. Küsur milyar dolar mı? Afrika'nın en zengini 450 milyon dolara sahip. Kaç katı oluyor? Bu, çok, 9 katı. Evet. Oluyor. Onun bir fikri vardı. Belki o uygulanır. Neymiş Betsy efendim? DeVos gelirken senatoda konferans veriyor ya, yani şey ifade veriyor ya, servetini açıkla filan diyorlar. Hı hı. Bilmem ne. Uzayan ifadelerinden birinde okullara silah gelmesi iyi olur diyordu. Nasıl okullara silah gelmesi? Her çocuğa silah verelim, herkes kendini savunsun. Okullara silah, evet, aşağı yukarı. Çünkü neden diye soruyor. Neden? Sorgucu. Ayı gelebilir, boz ayı saldırısı olabilir. Çocuklar boz ayılardan korunmalı demiş. Teksas'taki çocuğun ayıyla ne işi var? Hadi tamam, yukarılarda falan olabilir, Kanada sınırlarında da Teksas'ta ayı mı var diye soracak olursanız olabilir belki de. Bunu sormamışlar. Teksas ayısı. Ayılara karşı, boz ayılara karşı. Bak söyleyeyim, Betsy Hanım, Betsy DeVos her şeyden önce 5,4 milyar dolar servetiyle tüm Amerika'nın en zengin 88. ailesi. Çokmuş ama gerçekten. olan DeVos ailesinin gelini. İkincisi yeryüzünün en karanlık kiralık asker şirketlerinden Blackwater'ın, sonradan adı Akademi oldu, kurucusu ve Karanlıklar Prensi lakabıyla maruf Eric Prince'in kız kardeşi. Üçüncüsü de işte göreve getirilirken sigaya çekildiği senato komisyonu önünde unutulmaz cümlesini söylemişti. Bazı okullara silah getirmek zorunlu olabilir çünkü çocukları boz ayıların hücumundan korumak gerekebilir. Evet. Betsy. Hayır, her şeyin başı eğitim. Ben hep bunu bilir, bunu söylerim yani. Böyle İngiltere'de de modern kölelik varmış. Ölüm cezasına dönüşen daha iyi bir yaşam vaadi. Bu nasıl oluyormuş? Geliyormuşlar Nijeryalılar filan, kimlik belgelerini ellerinden alıyormuş, sonra bir yerde gündüzleri ev temizliği, akşamları gece kulübü tuvaleti temizliyorlar, tıraş losyonu ve şeker satıyorlarmış. Gene de şey olarak değerlendirebiliriz yani, bir diğer taraftan da geçtiğimiz yıl hatta seks kölesi haline getirilmiş olan Afrikalı insanlardan bahsediyorduk. Onlar da Nijerya, o Avrupa Birliği'nin medeniyetinin merkezi olan Brüksel'de oluyordu. Evet, yani bir gelişme de var Batı medeniyetinde de. Artık seks işçisi olarak değil, gündelik hayatta, gündelik işçilerini evet, yaptıran iş köleler olarak kullanılıyor. Evet, çok büyük bir rakammış ama. Yani ben BBC Türkçe'de ölüm cezasına dönüşen daha iyi yaşam vazisi diye veriliyor. Valeria Perasso'nun BBC'den verdiği. 40 milyondan fazla kişi geçen yıl modern köle olarak istismar edilmiş ve tahmini yıllık kazancı, kim bu ailelerin ne kadar, modern köle tacirlerinin, 155 milyar dolar. Tamam mı? Ama benim söylediğim olay sadece Brüksel'de de değil, İngiltere'de, ana kıtada da gerçekleşen olaylardan i̇şte bir tanesiydi. Mesela orada kaçırılanlar, seks işçisi olarak kullanılan kurbanlardan bir tanesi Euronews'te geçtiğimiz senenin 2016 yılının Temmuz ayında yaptığı açıklamada, bizi dövdüler. Telefonda zorla konuşturarak ağlamamamızı ve kendimizi acındırmamamızı istediler. Ailelerimize eğer bu parayı ödemezseniz onu öldürürüz, onlara her şeyi yapabiliriz, böbreğini satabiliriz gibi şeklinde tehditlerde bulunmuşlar. Bunu yaptıkları yerde İngiltere. Evet, Amerika'ya kısaca dönersek de bu AR-15 adlı yarı otomatik silahla evet, vuruldu ya. Çok popüler bu arada. Tamamen ruhsatlı. Amerika'nın yani tüfeği. Kendi Amerika'nın tüfeği diyorlar ve haklılar. Çünkü 8 ila 10 milyon Amerikalı'nın evinde varmış AR-15'lerde. 15 milyon diyor bendeki haber. 15 mi? Richard Escobar. Özür dilerim, ben biraz daha şey olarak gördüm Amerika Birleşik Devletleri'ni. Güvenli bir halde gördüm. 10 milyon Amerikalı'nın evinde mi varmış AR-15? Otomatik tüfek yahu. Bildiğim Vietnam Savaşı'nda kullanılan kara tüfekler var ya, böyle pat pat pat pat diye atış ediyorlar Vietkonglulara. Onlardan. Evet, ve dükkana gidip almış bu çocuk bunu. Sharpshooter. Ruhsatlı, tamamen legal olarak almış. Kaç para acaba? Zaten var, fiyatları da gayet ucuz. Baktım ben. Baktın mı? Evet evet, AR-15'in. Neyse, söylemeyin, şimdi övüyormuş gibi olacağız. Evet, ve maksimum yaralama efektinden bahsediliyor. Yani bir yerinden vurdu mu kanamadan gidiyorsun. Hiç elinden de vurulsa. Onun için çok az yaralı vardı zaten. Tam bir hayırlı evlat. Evet, böyle. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bahsedilmiyor bunun yaralanması. 50 kurşun oluyormuş bir şarjörü. Tüfeğin 22 kalibrelik mermilerinden 50 kalibrelik mermiler taşıyan modellerine kadar çok sayıda farklı versiyonu mevcutmuş. Yani evet, pek çok eyalet mermi adedini 30'da sınırlı tutuyormuş, ama burası önemli. Ve bu sınırı aşanlar tüfekler, bu sınırı aşan tüfekler de yasa dışı olarak kabul ediyormuş. Çok 30'un üzerine aşarsa, 50 tane şarjörünüze mermi alırsanız yasa dışı oluyormuş, ama 30'da sorun yok. Bu çocuk, katil çocuk, kitle katili zaten. Kaç kişi öldürmüştü? 17 mi? 17. Yani yaralama şey değil, hepsi, her şey ruhsat. 19 yaşındaki bir delikanlı. Yalnız en ilginç olan şey, legal katliam. İnternet sitesinde, sosyal medyada ben bir okul katliamcısı olacağım diye yazmış. Yakında ben okul katliamcısı olacağım diye yazmış. Polise de ihbar edilmiş. Polis ilgilenmemiş. Buna ne diyorsun? Rezalet. Onun için de veli de diyor ki, televizyona hemen saldırının ardından çıkan veli, belki de günümüzün Amerika Birleşik Devletleri'ne, belki de tüm dünyaya hakim olmaya başlayan ruh halini, Zeitgeist'i şöyle açıklamış. Kızım şu an itibariyle bir dolabın içinde kilitli. konuşmaktan korkuyor. Beni arama dedim. Çünkü senin sesini kimsenin duymasını istemiyorum dedim diyor. Küçük kızından bahsediyor. O yüzden ben şimdi televizyondayım ama o dolabın içinde diyor. Bence o televizyondan da çeksin. Çünkü televizyona baktığınız zaman da bu haberlerle dolu. Çok değil. Sadece 3 ay önce Kasım ayında kiliseye hedef alan bir saldırıda 26 kişi ölmüştü. Ekim ayında Las Vegas'ta konserdeki insanları taramıştı başka bir psikopat. 58 kişi de orada olmuştu. Televizyonu ne zaman açsanız başka bir katliamla evet, karşılaşıyorsunuz evet, zaten Amerika'da. Haddi hesabı haftada birden az zaten katliam olaylarının sayısı. Adam Nicholas Cruz işte 19 yaşında eski okuldan atılma birisi. Ve bütün arkadaşları ya da zaten şey bir tipmiş yani sevilmeyen korkulan bir tipmiş. Herkes korkuyormuş bir şey yapar diye paranoid bir tip deniyor. YouTube kullanıcısı birisi de videonun altındaki yorumu görüp FBI'yi arayıp bilgi vermiş. 20 dakika anlatmış. Bu adam geliyor demiş. Çünkü şey demiş. Cruz okula bir kere sırt çantasıyla girmesin falan diye şeyler konuşmalar oluyor düşünebiliyor. Bayağı problem çocuk yani. Problem çocuk sırt yani içinde silah olur falan diye 19 yaşında şey olmuş. Öldürülen öğrencilerin sayısı yaşını biliyor musun? 14'e kadar iniyor. Evet. 14 ile 18 yaş arasında. Hı. İki de öğretmen öldü. Chris Hickson ve Scott Beagle adlı öğretmenler de. Ve sonuç olarak söylemiş bu bayağı hakkında ben profesyonel bir okul katliamcısı olacağım ben. Büyüyünce bunu olmak istiyorum diye yazmış. Polise ihbarda bulmuşlar ama ilgilenmemiş polis. Evet. Ufak bir hatırlatma yapıyor dinleyicilerimiz. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz bir krill meselesiyle alakalı sadece foklar da sorumlu değilmiş ve balıkçılar da sorumlu değilmiş. Aynı zamanda ilaççılar da sorumluymuş galiba. Krill'den dünyanın en kaliteli omega 3 yağları elde ediliyormuş. O nedenle bu aralar oldukça çok ilgi duyduğumdan ötürü. Çok teşekkür ederim. Onu söylemeyi unuttum. Bilgi verdi bende. Evet. Cenk Bey'e teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet, güzellik müstehzarı ve başka şeyler de yapılıyor. Böyle beyaz beyaz bakıyor gözleriniz. Daha böyle şey oluyor değil mi? Cildinizin rengi böyle. Sağlığın en sevdiğim artıyor. Şey. Evet, evet. Sağlığın artıyor. Bu arada da son olarak George Soros'un yazdığı çok önemli bir yazı var. Onu söyleyelim. Şu anda dünya insanlık tarihi acı bir döneme işte diyor. Açık toplumların hepsi krizde ve çeşitli diktatörlük ve mafya devletleri çeşitli formlar altında geriniyor diyor. İşte bir örnek vermiş Vladimir Putin'in Rusya'sı yükselişte ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump da kendi mafya tarzı devletini kurmak için çok uğraşıyor. Ama şu anda yapamıyor anayasa ve bazı kurumlar, demokratik kurumlar ve sivil toplum engel olduğu için diyor. Fakat sadece açık toplumun varlığı sorunda değil, bütün medeniyetin durumu tehlikede evet. diyor. Çünkü Trump gibi Kim Jong-un ve pek çok şey var. Yani ne kadar zengin var hepsi iktidara gelmeye çalışıyor bu aralar. En son işte Güney Afrika'daki durumdan ortaya ama çıkıyor. Ama ana sorumluları iki diyor. Kim efendim onlar? İki dünyayı tamamen ele geçirmiş kapalı toplum Facebook ve Google sahipleri diyor. Çok ilginç bir şey. Bütün dijital reklam alanının tamamını, yarısını bu ikisi kontrol ediyor diyor. Reklam gelirlerinin ve daha da arttırmak peşindeler networklerini, ağlarını ve kendi bilgilerini, tüketici kullanımlarını daha da tamamına yaymak istiyorlar diyor. Ve bunun çabası içinde hararetle tavsiye ederim. Evet. İlginç bir yazı. O yüzden geleneksel medya türlerinden vazgeçmeyin kolay kolay. Aslında televizyon da artık geleneksel medya olmaktan çıktı. Bir tek radyo mu kaldı acaba? Yani internet tekelleri Facebook ve Google gibi büyük bir kamu tehlikesi medeniyet için demiş. Ayrıntılarıyla bilgisini veriyor. Erdoğan da zamanında öyle diyordu da. Evet. Dinlenmedi işte Twitter diyerek. Twitter yok değil mi orada? Yok. Twitter söylememiş mi? Genel sosyal medya. Türkiye'deki davalara da bir kelimeyle değinip ondan sonra ara verelim. Altanların davasında tüm savunmalar bitti. Ya bugün karar bekleniyor. Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcan da aralarında olduğu 7 sanıklı darbe girişimi medya davasında esas hakkındaki savunmalar da tamamlandı. Yarın karar açıklanacak. Bugün. Bu arada da Selahattin Demirtaş'ın uzun bir söyleşisi var. Ona daha sonra geleceğiz. Meclisin 3. Büyük Partisi'nin lideri yargılanıyor. Hürriyet dahil tüm basın bu dava yokmuş gibi davranıyor diyor. Bu da önemli. Bir de ilk kez bir milletvekilinin vekilliği Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na hakaret suçlamasıyla düşebilir. Tek dokunulmaz kalacak. Bu hüküm nedeniyle Yıldırım bir daha Ahmet Yıldırım siyaset yapamayacakmış. O zaman aralarında Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu birçok milletvekili de haklarında açılan davalar nedeniyle aynı sonuçla karşı karşıya diye Türkiye'deki parlamenter rejimin tabutuna son çivi gibi bir şey çakılabilir deniyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi konuk ağırlayacağız. Evet. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna Açık Radyo'da olacak. Bu pazar günü yapılacak oda seçimlerini konuşacağız. 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak İnşaatlar Mühendisleri Odası'nın seçimleri 2 yıllık çalışmaların değerlendirileceği genel kurul cumartesi günü yapılacak. Onun hemen arkasından da Volkan Atılgan emeğe bağlanacağız. Sinop nükleere karşı faaliyetleri içeren gezici fotoğraf sergisine ve Sinop'taki son durumu konuşmaya çalışacağız kendisiyle. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi bu ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi İnşaat Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna ile bir ufak sohbet gerçekleştireceğiz. Pazar günü oda seçimleri var ve önemli anladığım kadarıyla 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak seçim. Yönetim kurulunda 2 yıllık çalışmalarının değerlendirileceği bir genel kurul cumartesi günü yapılacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bize biraz böyle çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. Peki. Kusura bakmayın ama anlatırsanız seviniriz dinleyicilerimizle. Sağ olun. Her şeyden önce teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için teşekkürler. Sizin de söylediğiniz gibi bu hafta sonu cumartesi günü kongremiz, pazar günü de seçimimiz var. 2 yıllık çalışmalarımızın sonuna geldik. Şimdi bizler meslek odaları olarak seçimle geliriz. Yönetim süremiz 2 senedir. Bu 2 seneyi tamamladıktan sonra tekrardan kongre ve seçim süreci yeniden başlar. Şimdi bu dönem içinde de 2 sene içinde yönetim kurulumuz çalışmalarını yapmıştır. Bilmiyorum, süremiz kısa. Eğer bu neler yaptık veyahut da odamızın, meslek odamızın görevi nedir derseniz bir kısa bir açılım yapayım. Lütfen. Şimdi bizler anayasada tanımlanmış yarı resmi kamu kurumuyuz. Yönetim kurulları üyeleri burada fahri olarak görev alırlar. Görev süreleri de bilabedel yani. Bilabedel. Evet. Evet. Hiçbir ücret almazlar. Evet. Tamamen burada yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın hepsinin kendi özel işleri vardır. Kamuda çalışırlar, özel sektörde çalışırlar, emeklidirler. Yani burada bilabedel. Şimdi yönetmeliklerimizde ve anayasada tanımlanan amaçlarımız: halkın ve ülkenin yararı, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının onur, hak, yetki ve meslek çıkarlarını korumak, geliştirmek, meslek içi eğitimini gerçekleştirmek, meslektaşları belgelendirmek ve yetkinlendirmek, yapı üretim sürecini ve meslektaşları denetlemek, üniversiteler ve ilgili kamu kurumları ile birlikte ortak proje geliştirmek, inşaat mühendislerinin çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili çalışmalar yapmak, evet, diye özetleyebiliriz. Evet. Yani böyle bir geniş bir yelpazemiz vardır. Bizler 2 sene içinde üyelerimizi sicillerini tutarız. Burada anlattığım gibi, amaç maddemizde anlatıldığı gibi. Her şeyden de önemlisi, kamuyu bilgilendirmekle görevliyiz. Vatandaşları toplumu bilgilendirmekle, evet, görevliyiz. Eğer ülkemize ve kentimize hatalı yatırımlar yapılıyorsa bunların takipçisi oluruz. Gerektiği zaman mahkemelere müracaat ederiz. Ki inşaat gibi bir sektörden bahsediyoruz. Evet, tabii yani, ki yani inşaat şimdi şu anda ülkenin ne diyorlar? Lokomotifi diyorlar. Evet, ama yani doğru mudur, değil midir? Bunlar tartışılır, ayrı bir konudur. Yani böyle bir rantı, geniş bir inşaat ya Resulallah diye bir evet, başlık altında yazı çıkmış. Arkasından da bir kitaba dönüşmüştü. Doğrudur. Doğrusu öyle bir şeye, evet, çok hesapta verilmeyen, şeffaf olmayan bir süreç. Süreç maalesef yani rantı çok geniş olan bir sektör. Tabi bu sektörde maalesef bilhassa kentimize çok hatalı yatırımlar oluyor. bu hatalı yatırımlara biz mümkün olduğu kadar müdahil olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi sonra diyorlar ki efendim işte siz siyaset yapıyorsunuz, her şeyi önümüze engel oluyorsunuz. Evet, siyaset yapıyoruz ama bakın salt siyaset yapmıyoruz. Mesleğimizin siyasetini yapıyoruz. Bunu ayırmaları lazım. Evet, zaten biz, evet. Biz 1968'ler içinde duvar yazısı hala her şey siyasettir zaten. Evet, evet. Şimdi onun için örneğin en son gündemde olan bir Kanal İstanbul projesi. Evet. Şimdi mesela bu tartışılması lazım. Toplumda uzun uzaya tartışılması lazım. Bu böyle küçümsenecek bir proje değil. Ekolojiyi değiştirecek, coğrafi yapıyı değiştirecek çok büyük bir proje. Bu gerekli mi? Değil mi? Bunun artıları eksileri nedir? Bunun bütçesi nedir? Çok yani uzunca bir süreçte tartışılması gereken bir proje ama şimdi maalesef kapalı kapılar ardında tartışılıp bunu ben yapacağım deniliyor. Bunlar yanlış projeler. Bunun evet. Benzer şu an bitmek üzere olan 3. Havalimanı projesi. Evet. Şimdi niye karşısınız diyorlar. Bizler bakın o yapılara karşı değiliz. Bunlar birer hepsi mühendislik eseridir. Kanal İstanbul'da, 3. Havalimanı'da, 3. Köprü'de birer mühendislik eseridir. Bunlar projelendirilir. Onlar ayrı bir şey. Ülkeye, kente faydası var mı? Gerekli mi? Doğru yatırım mı? Doğru yerde mi? Ve doğru ihale süreci var mı? Doğaya da tabii evet, değil mi? Biz bunlara itiraz ediyoruz. Evet. Şimdi çevre etki değerlendirme raporları sağlıklı mı? Bunlara uyuluyor mu? Onlara bakıyoruz. En azından şöyle söyleyelim. 3. Havalimanı, evet kentimiz büyüyor. İhtiyacı var deniliyor. Mevcut havalimanı yetersiz kaldı deniliyor. Doğrudur. Ama bir kentin anayasası sayılan 1/100.000'lik imar planları diye bir plan vardır. Evet. Ve bu planları bundan önceki senelerde, 2000'li senelerde bilim adamları, belediye, Büyükşehir Belediyesi bu işi organize ederekten bilim adamları ve bürokratlar senelerce çalıştılar. Bir plan hazırladılar. Dünyada gelişmiş ülkelerde böyledir. Bu planla uyulur. Bu plan artık geçerliliğini yitirdiği anda, fonksiyonlarını bitirdiği anda yenisi hazırlanır. Bu planda acaba 3. Havalimanı'nın yeri orası mıydı? Değildi. 3. Havalimanı'nın yeri Silivri civarındaydı. Demek ki Atatürk Havalimanı yerinde duracak, Silivri'de yapılacak, ikisi entegre vaziyette çalışacaktı. Ama biz ne yaptık? Karadeniz'de İstanbul'un akciğerleri olan bölgede kuzey ormanlarını tahrip ederekten, talan ederekten 3. Havalimanı'nı oraya koyduk. Evet. Ne yapıyoruz? Geçen gün bakan açıkladı. Açtığımız ilk günün akşamı dedi, Atatürk Havalimanı kapanacak, bütün uçuşlar yeni havalimanından olacak dendi. Evet. Şimdi birinciyi de atıl vaziyete getiriyorsunuz. Yani bu gibi hatalı yatırımları takip ederiz. Örneğin 3. Boğaz Köprüsü. Şimdi bizim kentimizi ve ülkemizi idare eden yöneticiler, siyasi kişiler ne demişlerdi? Bu kente 3. Boğaz Köprüsü ihanettir demişlerdi. Yazılı ve görsel evet. Basınlarda daha bunlar kayıtlarda duruyor. Ne oldu? Bu sözler unutuluyor. Aynı kişiler buraya şimdi 3. Boğaz Köprüsü yapılıyor. Peki bir an için varsayalım. Köprüye de ihtiyaç vardı. Evet, o kentin anayasası dediğimiz planlarda 3. Boğaz Köprüsü yapılması gerekirse yeri orası değildi. Bakın yani yanlış planlamalar. Ama bunların tabii ki hepsinin arka planı 3. Boğaz Köprüsü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, Çanakkale Boğaz Köprüsü. Şimdi bunun akabinde ne olacak? İstanbul kentin nüfusu 20-25 milyon. İstanbul'un da dahil olmuş olduğu Trakya Marmara bölgesinin nüfusu da 40-45 milyona çıkacak. Bu tabii tam anlamıyla bir felaket anlamına geliyor. Zaten dünyanın çeşitli büyük megapol diye adlandırılan şehirlerinde, bölgelerinde de aynı problemden dolayı büyük yıkım durumları evet, var yani. Evet, evet. Yani şimdi ben şey de buyurun. Sormak istiyorum müsaade ederseniz, sözünüzü kesmiş gibi olacağım güzel ama be. Yani bilim insanları ve siyasetçileri bir kenara bıraktığımız zaman bu konularla alakalı olarak ilk olarak sözü söylemesi gerekenlerden söylemesi gereken grupların önde gelenleri arasında meslek erbapları yer alıyor. Nasıl savaş gibi bir konu tartışıldığı zaman hekimler kendi sözlerini evet. Söylemesi gerekiyorsa evet. Böyle büyük projelerde de inşaat mühendisleri odası gibi yerlerden de söz alınması evet. Gerekiyor. Bu gibi açıklamaları sadece gazetelerden görebiliyoruz. Bu yönetim sürecine katılabildiğiniz yerler olabiliyor mu? Bu konularla alakalı projelerde dahil olabileceğiniz bir nokta evet. Var mı? Şimdi maalesef son senelerde Böyle bir şey yok. Hı hı. Biz ancak sesimizi basın ve sizler vasıtasıyla duyurabiliyoruz. Kamuoyuyla paylaşabiliyoruz. Normalde yönetmeliklerimiz veyahut da anayasada tanımlanan duruma göre kamu kurumlarının bizlerle bu bilgileri paylaşması gerekir. Bizlerden görüş alması gerekir. Çok eski dönemlerde böyle oluyordu. Katılımcılık olarak. Evet. O katılımcılıkla dikkat ediliyordu. Ama son zamanlarda maalesef bizler bir karşı grupmuşuz gibi meslek odalarını işte görüyorsunuz son zamanlarda üzerine bir baskı kurmak, buraları bölmek, böl yönet politikası güdülüyor. Çünkü siz bize engel oluyorsunuz, ayak bağı oluyorsunuz, sesinizi kısacağız gibi bir takım düşünceler var. Evet, bu seçimlerde bu yüzden önemli biraz evet, da. Şimdi evet. Vakitimiz daralıyorsa evet. Müsaadenizle ben evet, o zaman evet. Birazcık da seçimlerden bahsedeyim. Ha, ben de onu soracaktım tam. Evet, şimdi ben de tabii ki burada İnşaat Mühendisleri Odası'nda Çağdaş İnşaat Mühendisleri'nin temsilcisi olaraktan geçen dönem seçildim. Başkanlığımı 2 sene sürdürdüm. Bu dönem bu hafta sonu yapılacak olan seçimlerde de tekrardan Çağdaş İnşaat Mühendisleri adına başkan adaylığımı koyuyorum. Tekrardan devam ettireceğim. Sizlerden bu vasıtayla da tüm meslektaşlarımı bu hafta sonu yapılacak olan kongremize ve seçimimize davet ediyorum. Kongre nerede efendim? Kongremiz Şişli Kent Kültür Merkezi, yeni adıyla Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde olacak. Şöyle ki Şişli Etvel Hastanesi'nin köşesindeki binada. Binada kongremiz var. Biz kongremizi çok önemsiyoruz. Aslında önemli olan kongredir. Sizin de başta söylediğiniz gibi kongre 2 senenin bir çalışmamızı biz sunacağız. Evet. Artılarımız vardır, eksilerimiz vardır, eleştiri hakları vardır üyelerimizin. Bunların yapılması lazım. Ertesi günde seçim var. Seçim maalesef bir sonuçtur ama kongrelerimize katılım az oluyor. Herkes seçime odaklanıyor. Biz istiyoruz ki kongrelerimize de herkes gelsin, her görüşten kişi gelsin, bizleri dinlesinler, onlar da fikirlerini söylesinler, tartışalım. Katılımcılık burada da önemli. Katılımcılık evet, burada evet. Da önemli. Genel ama, kurul 17 evet, Şubat, 17 Cumartesi Şubat, günü Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde. Seçimimizde 18 Şubat Pazar günü sabah saat 9, akşam saat 17 arasında Karaköy'deki şube binamızın karşısındaki Mimarlar Odası binasında seçimimiz olacak. Ben bütün meslektaşlarımı demokratik haklarını kullanmak için seçime, kongreye ve seçime davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önemli konuların pek de kamuoyunun dikkatinden kaçarak devam ettiği bir durumda gayet aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Nusret Sunay'la konuştuk. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı. Ve kısa bir aradan sonra da devam edeceğiz. Saat tam 9 oldu. Peki, çok teşekkürler. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'deyiz. Ve şimdi bir telefon bağlantısıyla bir konuğumuz olacak. Oldukça yoğun bir gün geçiriyoruz bugün. Bu Sinop'taki Sinop nükleere karşı faaliyetleri de içeren bir gezici fotoğraf sergisini ve Sinop'taki son durumu konuşmak üzere Volkan Atılgan Emek'le konuşacağız 5 dakika. Günaydın. Günaydın Ömer abi, merhaba. Herkese merhaba. Günaydın, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Bizden de öyle sevgiler. Diyogenes'in diyarında nasıl durumlar? En mutlu diyarı tehlikeli bazı gelişmelere açık görüyoruz. Ne oluyoruz? Yani Diyogen'in diyarından 6. Mitridat Eyüpodor'un diyarından, aslında Diyogen'den biraz daha öteye götürelim bir şey. Kendi ölümüne kendisi karar vermiş. Kendi kaderini kendisi tayin etmiş. Roma'ya kök söktürmüş. Mitridat'ın diyarından. Hem evet. Merhaba, hem neler oluyor. Geçen haftayla başlayalım. 6 Şubat'ta halka rağmen halk toplantısı yapmaya kalkan Cayman Adaları patentli EUAS ICC ve o salonu basan ben. Oraya biz bastık. Geçen hafta biraz konuşuldu Yeşil Gazete'de. O biz bendim, bizdik, 4 kişiydik orada salonda. Bir öyle başlamak lazım. Halkın içeri alınmadığı, yüzlerce polisle küçücük bir kentin çevrelendiği, abluk altına alındığı, 20 milyar dolarlık bir projenin 5 dakikada konuşulduğu, kargo turumba dışarı atıldığımız, salonun ağzına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi üyeleri, yöneticileri, belediye başkanları ve üst kadroları dolduruldu. Şehre 12 kilometre uzaklıkta sabah saat 9'da olağanüstü soğuk bir günde bu toplantının icra edildiği gibi uzayıp giden bir listeyle başlamak lazım. Bugün Düsseldorf'tayım, Almanya'dayım. 18. durağı serginin. Yeşiller, Almanya Yeşiller'de FİDEF'le birlikte sergiyi var ediyoruz. Neden Almanya'dayım? Türkiye'deki tüm neredeyse kirli işleri şöyle birazcık eşerseniz Alman patentli şirketler ve gruplar çıkıyor altından. Hele hele söz konusu olan ekoloji, hele hele söz konusu olan atom, HES, termik ve hatta sürdürülebilir, yenilenebilir enerjiler için kaynak üreten hem güneş panellerinde hem rüzgar türbinlerinde şöyle azıcık altını kaşırsanız Ömer abi, Alman oligarşisi çıkıveriyor. Burada da bu mücadeleyi eş zamanlı, eş güdümlü var etme telaşı ve kaygısı içerisindeyim. Buradaki yurttaşlarımızın buradaki bu mücadeleye ortak olabilecek, paydaş olabilecek Türkiye'li Türk yurttaşlarımızın şöyle bir silkelenmesi adına buradayım. Hadi bir kendinize gelin deme adına buradayım. Bugün Yeşiller Eyalet Parlamentosu'ndan, Kuzey ve Vestfalia Eyalet Parlamentosu'ndan milletvekilimiz Wiebke Brems ile birlikte sergi ve sunumu gerçekleştireceğiz. Yine Eyalet Parlamentosu'ndan, soy ismini şu an için hatırlayamıyorum, milletvekilimiz Berivan Hanım'la bir araya geleceğiz. Yine Yeşiller Düsseldorf Başkanı ile bir araya geleceğiz. Umuyor ve tahmin ediyor ki Almanya'nın hemen hemen tamamını dolaşacak, haykıracak, yıl boyunca burada birçok etkinliğe faaliyete imza atacak bir Sinop çığlığı doğacak bugün Düsseldorf'ta burada. Çok valla kolay gelsin diyelim. Çok dar zamanda kısa paslaşmalar yaptığımız için kusura bakma. Şimdi ama bu bilgiler için de son derece umut verici aslında. Bu esas olan, çünkü mücadelenin verdiği enerji. Bunu da hem Sinop'tan Almanya'ya taşıyor olmak ve bunu bir sanatsal faaliyet dolayısıyla da, yani birleştirerek yapmak da çok etkileyici oluyor. Kolaylıklar dileyelim. Bir şey eklemek istediğim bir şey var mı? Sağ olasın. Yani şunu ilave etmek isterim. Geçen hafta Sinop'ta yaşananlara atfen, evet, örgütlü topluma inanıyoruz. Evet, orada karşımızdaki profesyonel örgütlü topluma, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin örgütlendiği bu profesyonel yapıya karşı gerek ekoloji mücadelesinde, gerek özgürlüklerde, gerek kadında, hayvanda, insan haklarında, akla geldik gelmedik basın özgürlüğü dair her alanda bizim de gayet profesyonel, gayet dersini çalışmış olmamız gerekiyor. Sinop'a atfen yine söylüyorum. Pankartı en önde ben tutayım, selfimi çekeyim, olay mahallinden canlı yayın yapayım, direnmiş gibi yapayım, hem bana oy veren, beni destekleyen, beni o sendikanın içerisinde, o sivil toplum örgütü içerisinde var eden insanlara karşı rolümü oynayayım, hem de bir taraftan hiçbir şey elde etmeyeyim siyasetine, sendikacılığına, sivil toplumculuğuna artık bir son vermemiz gerekiyor. Böyle bir lükse sahip değiliz. Maalesef Sinop'ta emeği olan insanların hakkını teslim ederek söylüyorum. Ancak bunlar yaşandı geçen hafta. Türkiye'nin neredeyse her yerinde aynı şey yaşanıyor. Bir mış gibi yapmak ama doğru çalışılmış yöntemlerle karşımızdaki örgütlü yapıyı geriletmeyen, geriletmekten çok uzak sarı bir eylemciliğe doğru kayıyoruz. Biz geçen hafta dediğim gibi dört arkadaşımız bir eylem ve manifesto ortaya koyduk. Bireyin yetenekleri, cesareti, aklı o hantal örgütü geride bırakıyorsa bir zahmet o örgüt bireye yedeklenecek. Bir zahmet bireye saygı duyacak. Evet. Geldiğimiz nokta bu. Bir silkelenelim, yeni şeyler söyleyelim ve yolumuza böyle devam edelim. Çok teşekkürler. Dört arkadaşımın adını da Ömer abi anmak isterim. Kapatıyorum. Lütfen. Biliyorum çok uzadı. Değerli Ali Dizdaroğlu'na, Engin Tunmaz'a, Umut Evans'a nükleer mücadelede koydukları o değerli emekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Yayında bu şansı bana sunduğunuz için siz başta olmak üzere bütün ekibe de sonsuz teşekkürler. Çok teşekkürler. Volkan Atılgan Emek. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoş. Açık Gazete. Açık Radyo. Reklamlar. Tekfen Filarmoni'den Bir Bahar Klasiği. Aziz Şohakimov yönetimindeki orkestra, naif yorumu ve ustalığıyla tüm dünyada adından söz ettiren cellist Alban Gerhardt'la Bahar'ı karşılıyor. Konser 6 Mart'ta Ankara CSO Konser Salonu'nda, 7 Mart'ta İstanbul Lütfi Kırdar'da. Biletler Bilet X'te. Kaçırmayın. Eşsiz kolyeler ve yüzlerce mücevher goldstore.com.tr'de. Salonda Şubat soğuğu yerini iyi müziğin sıcaklığına bırakıyor. King Cruel, Lanet Bir Gece 2, Ahmet Ali Arslan, Hedon Itopya, Son Feci Bisiklet ve Martin Kolstad için biletler Bilet X ve İKSV'de. Ayrıntılı bilgi için salonikasv.com. Açık Radyo katkılarıyla. Tekfen Filarmoni'den Bir Bahar Klasiği. Aziz Şohakimov yönetimindeki orkestra, naif yorumu ve ustalığıyla tüm dünyada adından söz ettiren cellist Alban Gerhardt'la Bahar'ı karşılıyor. Konser 6 Mart'ta Ankara CSO Konser Salonu'nda, 7 Mart'ta İstanbul Lütfi Kırdar'da. Biletler Bilet X'te. Kaçırmayın. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Ben de dedim artık beni aramayacaksınız herhalde. Evet, biraz bu çok birkaç küçük şeyimiz, söyleşimiz de vardı. Birisi evet. Sinop üzerinden Almanya'dan, birisi de İstanbul mühendisleri odası seçimiyle ilgili, inşaat mühendisleri. Önemli konulardan tabii ki baş alamıyoruz. Evet, biz sizden sonra da bir başka konuğumuz daha olacak hatta. Onu da söyleyelim şimdi. Maraton, evet, yani fazla uzatma diyorsun bana. Estağfurullah, yani. Estağfurullah. Evet, bugün neden bahsediyoruz? Yıkılmadık, ayaktayız bir kere her şeyden önce. Umutlu ve güzel haberlerim de var. Onları sona saklayayım bari. Her zamanki evet. Gibi önce moral bozalım. Evet. Şimdi bir kere tabii bu işte şey, daha önce geçen hafta biraz bahsetmek istiyordum. Gündemimizde her nasılsa hala olabilen bir konu. Bu Rütük'ün işte çeşitli işte şeylerle, lisans uygulamalarıyla vesaire bir tür fiili sansür yeni uygulanıyor olması basın veya genel olarak ifade özgürlüğü üzerinde. Şimdi bu daha çok işte klasik medya yapılarını vesaire işte şeyleri, medyanın içinde olan gazetecilerin ötesinde medyanın içinde olmaya çalışan, dışına atılmış gazeteci olan veya olmayan kişileri ilgilendiren bir şey. Uygulama ve bu işte Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu ilk yapmıştı bu haberi ve 2 Şubat tarihli torba yasada yurt dışından ve yurt içinden Türkçe olan olmayan internet ortamında düzenli olarak yapılan tüm sesli ve görüntülü yayınlar, tüm sesli ve görüntülü, burası tabii çok önemli, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun denetim kurallarına giriyordu. Bu da nedir? Lisans almak için bayağı bir para ödüyorsunuz. Ben açıp baktım bunlara. Yani hakikaten yüz binlerce, on binlerce liradan bahsediyoruz. Yani normal bir vatandaşın asla ödeyemeyeceği veya herhangi bir şekilde, yani kurum değilseniz veya çok zengin değilseniz, Soros değilseniz diyelim, ne diyeyim, yani o tarz bir zenginlikten bahsediyorum. Şoroş, Macarca telaffuzuyla. Evet. Böyle bir şey uymanız mümkün değil. Ve tabii Milli İstihbarat Teşkilatı emniyetten güvenlik soruşturmasından geçmek gerekecekti. Bütün bunları tekrar ediyorum, okumuşsunuzdur zaten sanıyorum ama böyle topluca bir hatırlamakta yarar var. Var, evet evet. Çünkü hakikaten de yani düşünebiliyor musunuz? Mesela şimdi bu düzenli olarak yapılan sesli ve görüntülü yayınlara atıyorum astroloji konusunda yorum yapanlar da giriyor. Veyahut da işte bloggerlar da giriyor her türlü. Yemek üzerine yemek tarifi verenler vesaire, işte şudur budur. YouTube'larda işte şeyler, Instagram'dan tutun şuna bu kadar. Yani o kadar çok mecra var ki benim de hani hakim olamadığım yeni bir medya aslında deryası var ve bazen tesadüf denk geliyorum. Ya o kadar çok farklı alanda ve konuda düzenli yayın yapan insan var ki. Evet. İlgi alanınız artık neyse, ona giriyorsa girmiyorsa takip ediyorsunuz, görüyorsunuz, görmüyorsunuz veya tesadüf benim gibi denk geldiğiniz oluyor, bilmem ne. Fakat bu şeyle denetimle artık eğer bunu düzenli olarak yapıyorsanız, ki düzenli olarak yapıldığı da nasıl tarif edilecek? Birden fazla mı? Bir defa yaptınız tamam ama ikinci, evet, üçüncü olunca mı olacak, nedir? Dolayısıyla bu lisans konusu aslında fiili bir sansüre giriyor. Evet, ben ufak bir parantez açmak tabii istiyorum izninle. Şey, yani bu astroloji meselesi önemli. Senin de gayet iyi bildiğin gibi Açık Radyo'da ve Açık Gazetesi'nde bütün çalışanların, programcıları biz burçlarına göre alıyoruz. Evet. Burcu tutmayanlar girmiyor, evet. Şimdi vallahi burada ne var yani? Şimdi konuyu biz tamamen şimdi astrolojiye saptıralım ve ben size senin rating patlaması yapabiliriz bu arada. Burçları alalım. Ömer Bey'inkini biliyoruz da. Yengeçlere karşı bir tane can nedir? İkizler. Ama evet, yükselenim de ikizler. Benim, dördüzler yani. Benim karakter ikizler, yok. Benim yükselenim ikizler, ben oradan kurtarıyorum. Öyle hayat mi? Varlığımı yükselenime borçluyum. Ben yükselenimi söylemeyeceğim. Peki, gizli kalsın. Evet, buna gizli şey yaparız. Biz tahminde bulunuyoruz. Ayrı program yapalım canlı. Evet. Tamam mı? Peki. Bu arada Çin köpek yılına da girmiş bulunuyoruz. Tebrikler. Evet. Hayır yani şimdi bu Çin yeni yılı, bir kere yeni yılı kutlamak için veya daha doğrusu bir kutlama yapmak için gene bir bahanemiz oluyor. Bu güzel bir şey. Çin'de köpek yeniyor mu? Kore gibi. Bu konuya hiç girmeyelim. Öyle bir kötü bir eşsiri var ya, Çin'de yenmeyen dört ayaklı şey nedir? Neymiş? Masa. Şimdi Çinlilere yaptığınız bu korkunç ayrımcılıktan sonra Çinli dinleyicilerimiz varsa veya da bizi Çin'den dinleyenler varsa elbette bunlar var da böyleymiş, ne kötü insanlar diye düşünebilirler. Onlar da yemesinler köpek o zaman, kusura bakmasınlar, evet, da yani. Ay bilemeyeceğim vallahi şimdi. Bu konuyu ben bir araştırmaya gideyim. Bir tamam. Süre sonra gelirim. Evet. Peki şimdi devam edelim. Lütfen. Şimdi hakikaten bu RTÜK meselesini ben duyunca aklıma hemen şey geldi. Rusya'daki durum geldi. Çünkü Rusya'da da aslında benzer uygulamalar var. Orada böyle internet yayınlarının ötesinde bütün aslında medyada lisans kuralları çok yerli yerinde diyelim. Ve medyanın işte bu yok efendim işte şey medya kurumlarının da yok efendim kapı ölçünüz uygun değil, bu binada yangın çıkarsa işte şöyle olur falan gibi bahanelerle lisanslarının iptal edilmesi söz konusu. Ne tesadüftür ki işte bu tür yok binanızın bilmem nesinde bilmem ne var, musluğunda sorun var, o yüzden lisans veremeyiz tarzı bahanelerin yapıldığı yayın organları da muhalif olanlar. Nedense. Evet. Allah Allah. Tabii bir korelasyon kurarsak bir tabii imkanları az olan şeylerin, medya organlarının hakikaten de ikamet etmek zorunda kaldığı binalar, şunlar bunlar, koşulları Rusya'da iyi değil. Ama bunun ötesinde tabii bir ayrımcılık da var. Biz bu konuyu aslında Türkiye ve Rusya ilişkilerinde değişen dinamikler, kuşku ile komşuluk diye bir kitap vardı. Gencer Özcan, Evren Balta ve Burç Beşgül'ün derlemesini yaptı. Çok da titiz çalıştılar. Orada işte benim de bir makalem var ve Rusya üzerine Türkiye'de gerçekten çok iyi çalışan akademisyenlerin. Hani akademisyenlik ve Türkiye konusundan ümit kesmemek için, aslında bu birikimimizi hatırlamak için, ben kendim için söylemiyorum ama kitabı yapanlar ve diğer katkıda bulunanlar için söylüyorum. Hakikaten etkileyici bir çalışma titizliği açısından. Ve ben de orada Kremlin odaklı medya diye bir makale yazmıştım. Kaotik çoğulculuktan istikrarlı tekelcilik bir arada Rusya'da medya diye. Ve burada lisans konusundan orada biraz bahsetmiştim ama tabii çok konu var Rusya'da medya deyince. Ve işte o kaotik çoğulculuk derken, Sovyetler sonrası birdenbire çok aslında sesli ve çoklu bir medya ortamı çıkıyor karşımıza Rusya'da. Fakat bu gerçekten kaliteli bir çoğulculuk veya çokluktan çok birden rahatlamanın ve kutupların, farklı kutupların siyasette olmasıyla gelen ve biraz yolsuzluğun da şekillendirdiği, biraz değil epey bir çoğulculuk. Fakat sonradan işte özellikle Putin dönemiyle beraber, daha öncesi de var ama Putin dönemiyle beraber adım adım bütün medya zapturapt altına ve kontrol altına alınıyor. Ve özellikle tabii burada Çeçen Savaşı, savaşlar çok büyük rol oynuyor. Önce Çeçen Savaşı, Çeçenistan'da geçen çatışmalar Rus ordusunun. Daha sonra tabii 2014'te de Ukrayna savaşı başka bir şeye, boyuta geçiriyor. Yani bütün şeyleriyle, Ukrayna ile olan bütün meseleler vesaire. Milliyetçiliği vurgulaması açısından söylüyorum. Türkiye'de de tabii benzer bir dönem yaşıyoruz. Ve işte savaş birçok aslında daha sert ifade özgürlüğünün kısıtlanması uygulamasının da bahanesi oluyor. Bunu kendimizden görmüyorsak başka örneklere bakarak biraz daha hatırlayalım, belki yararı olur. Buna belki şeyi de ilave etmek iyi olabilir. Daha dün yıl dönümünü andık. 9 yıl sonra, işgalden sonra Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümüydü. Rusya'nın. Evet, unuttuğumuz tabii yıl dönümleri evet, bir yani yandan. Evet. Müthiş rakamlar vardı, bir an için hatırladık. Yani 15 bin kadar Rus askeri orada ölmüş. Buna karşılık 1 milyon civarında olduğu tahmin edilen Afgan sivil, büyük ölçüde sivil hayatını kaybetmiş ve 5 milyon da yersiz yurtsuz hale gelmiş. Sadece o 9 yıllık bir Sovyet işgali sırasında. Tabii yani işin bu şeyi var, boyutu var. Yani savaşın yüzünü biz hep unutuyoruz. İşte bu geçen haftalarda ben bahsetmiştim. Vietnam'daki o hani çok evet, ikonik maalesef fotoğrafın çekildiği Güney Vietnamlı generalin bir Kuzey Vietnamlı'yı vurduğu anın, o kurşunun fotoğrafı da işte 1 Şubat'ta çekilmişti. Hala onunla ilgili yazıyı yazamadım. Çok, çünkü yani yaşadıklarımız yorucu ve sarsıcı aslında. Evet. Yazının başına oturdukça, yazmaya çalıştıkça kilitlendiğimi hissediyorum. Çünkü o kadar uzak bir yerdeyiz ki biz bundan. Yani o savaş karşıtlı bir şeyin, Vietnam Savaşı döneminin veya işte Soğuk Savaş sonrası dönemin, yani o Soğuk Savaş'ın da aslında sonunu getiren o barışçılığın o kadar uzağındayız ki insanlık olarak, hani Türkiye olarak zaten fersah fersah. Ve adeta ölümlerin böyle büyük bir coşkuyla kutlandığı. Mesela işte şey, yine şimdi bu yeni bir şeyde Amerika'da bir büyük olay oldu malum, Florida'da okuldaki işte bir şeyin, eski öğrencinin gidip öğrencileri orada kurşuna dizmesiyle ilgili gene bir okul saldırısı. Ve orada işte yani saldırganla ilgili konuşulurken, İşte onun rehabilite edilebileceği veyahut da işte insanların, tabii orada o tartışmalarda da çok büyük sakatlıklar var Amerika'nın bugünkü durumuna baktığımızda vesaire. Hani rehabilite edilebilecek derken, yani aslında oradaki cumhuriyetçilerin kendi günahlarını biraz örtmeye çalışarak sanki bu işte rehabilite edilir, daha işte dindar, daha işte muhafazakar bir toplumla daha aslında böyle olayların önüne geçebiliriz. Mesela işte silah kontrolü değil gibi söylemleri var. Ama gene de böyle vahşi, hunhar bir olayda bile bu olayı tarihinle ilgili böyle konuşuluyor olabilmesi çok uzak boyutlar bizim için. Biz işte herkesi terörist olarak Türkiye'de yaftalayıp ondan sonra katlinin vacip olduğu adeta bir ortama gelmiş durumdayız. Bu işte şey de olabiliyor, yani bir takım işte şimdi KHK'lı bir aile işte gene Türkiye'den kaçmaya çalışırken malum ailece sanırım ölmüşler, en azından çocuklar ve anne ile ilgili haberi görmüştüm ben. Büyük trajediler yani, var evet. Müthiş trajediler ve bunlar yani işte ve buna oh olsun, tabii ki de işte zaten çocuklar da büyük terörist olacaktı gibi söylemler var. Bunlar çok ileri boyutta şeyler. Yani o zaman işte terörist olarak bir yaftalanıyorsa adeta yani ne imha etmek gibi, yani böyle anlatabiliyor muyum? Nazi dönemi adeta söylemlerine gelecek bir şeye geliyoruz, kafa yapısına. Ki bu çok işte o etiketin yapıştırılmasının ardından meydana gelebilecekler çok çok yorucu ve tahrip edici bir toplum için, öyle diyeyim yani bütün bu düşünce, yani hunhar bir tarafı çıkıyor insanlığın ortaya. Bunun, onun dışında yani böyle bir ortamda böyle bir yaklaşımla yaşıyor olmak bütün Türkiye için yok edici her şeyden önce. Evet, büyük çünkü bir artış. Negatifliğe odaklanıyor. Evet, artış da gözüküyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde artık okul silahla okulda cinayetler ya da yaralamalar, vurma olayları 2,5 günde birmiş bu senenin başından beri. Yani 18. sadece bu sene 2018'de oluyor. Ve 15 milyon insanda da bu AR-15 denilen taarruz piyade silahı mıdır nedir? Yarı otomatik silah var ve tamamen öldürücü, yani mühimmatı itibariyle çok ağır, bir koluna girince de öldürüyormuş insanı kanamadan filan. Böyle bir şey de üstelik de uyarı almış. Ben öldüreceğim demiş. Yani okul katili olacağım, kitle katili olacağım diye yazmış adam. O, polise de bildirilmiş, FBI'ye 20 dakika ihbarda bulunulmuş. Ama bir şey yapılmamış. Böyle bir şey ve silah tacirlerinin rolü falan da tartışılmıyor tabii Amerika'da da. Şey şimdi yani maalesef evet, Amerika'da işte bu hep işte özgürlükler çerçevesinde, anayasal özgürlükler çerçevesinde yanlış olarak da aslında yorumlanarak değerlendirildiği için ve işte bu konuda tabii bu her olaydan sonra büyük tartışmalar çıkıyor ama tabii Trump döneminde ki bazı uygulamaların da Obama döneminde getirilen bir takım kontrollerin silah alımı üzerindeki kaldırılması söz konusu olmuştu. Ondan sonra dolayısıyla yani öyle şeyler var ki, uygulamalar var ki aslında Trump'ın kolaylaştırmasının bu olayları daha da arttırabileceği veyahut da önünü açtığını söylemek çok mümkün. Fakat işin tabii bu tarafına bakılmıyor. Tıpkı işte Türkiye gibi aslında Amerika'da çok kutuplaşmış bir yapıya sahip. Aramızdaki fark herhalde onlar bunun üzerine konuşabiliyorlar. Ve bunun kötü bir şey olduğunu hala farkındalar. Ne olur. Ama o kadar büyük de bir şey var ki reklam, yani ekranlarda, bilgisayar şeylerinde, işte Soros'un da geçenlerde yaptığı, yazdığı makalede tamamen açık toplumun kapatılması gözlemine dayalı iki şirketten bahsediyor filan. Yani burada da mesela bu AR-15 adlı silahı, ölümcül, korkunç ölümcül silah, hashtag ile AR-15 etiketiyle Instagram'da 2 milyona yakın imaj yüklenmiş. Yani 1,7 milyon imaj. Herkes seyrediyor, ne güzel silah diye. İşte ya, dünya genelinde zaten bu sorunlar var. Bizde de işte Türkiye'de de işte bunların artarak, dünyada zaten bir şey oluyorsa vur deyince öldürme hali hakikaten Türkiye'de çok hakim. Ve işte bizde de aslında tabii bireysel silahlanma almış başını gidiyor vaziyetinde. Evet. Şu an önümde rakamlar yok ama hep çok dikkatimi çeken bir konu ama bu konu meclis gündemine de getirilmişti zaten. Hem bireysel silahlanma çok artıyor hem işte şey tabii ki yani silah sevgisi, barış sevgisi yerine diyorum ben o yazıyı yazarım. Çünkü bizde işte iyi etmiş yani ne kadar güzel kafasından çeksin vursun düşmanını tabii ki denecek. Belki o fotoğrafa bahsettiğim o Vietnam fotoğrafına diyebilecek de bir kültür oluşuyor. Bunlar evet. İşte toplumsal tabii kültür önemli bir şey. Yerinde duran bir şey de değil toplumsal kültür. Zaman içinde bir takım şeylerden, akımlardan etkileniyor. Şimdi çok vaktimiz kalmadı. Birazcık ben girizgah yapmak istiyorum. Sonra işte çok güzel kamuoyu araştırmaları var son zamanlarda yapılmış. Dolayısıyla onların hakkında belki gelecek programa ayırabiliriz. Kutuplaşmanın, Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırması vardı. Bu 2017'ye dair yeni yayınlandı 2018. Ondan sonra daha önce de yapılmıştı bu araştırma. Emre Erdoğan Bilgi Üniversitesi'nden ve onunla beraber Pınar hocamız ondan sonra o da onunla beraber ikisinin yaptığı Pınar Uyan Semerci'nin yaptığı daha önce 2015'te yapmışlardı bu araştırmayı. Benim de hakikaten Emre Erdoğan'la her zaman konuştuğum bir konu popülizm aslında üzerinden kutuplaşma konusunu daha evvel de konuşmuştuk. Dolayısıyla bu araştırmanın hakikaten popülizmin önemli bir boyutu olan kutuplaşmaya odaklandığı en önemli belirtilerinden görebiliyoruz. Yani o yüzden çok enteresan. Tabii basında daha çok şey kısmı yer aldı. Partilerin ne kadar birbirine, parti destekçilerin birbirine ne kadar uzak olduğuna ilgili bazı rakamlar ama bunun sosyal yansımaları bence çok önemli. Henüz ben Emre ile mesela konuşmadım bu araştırmanın hani iki araştırma arasındaki farkı ama konuşmak istedim. Benim dikkatimi çeken belki kendisini doğru mu düşünüyorum diye bir tartışmak da istedim. Şöyle bir şey var. 2015'e göre ben bir açılım gördüm. Şöyle ki çok kutuplaşmış bir ülkeyiz. Hala işte mesela görüşülen kişilerin %79'u kızlarının veya çocuklarının işte kendilerini uzak hissettikleri partinin taraftarlarından biriyle evlenmesini istemiyor. %74 farklı partilerden insanlarla, parti destekçileri insanlarla iş yapmak istemiyor. Komşu olmak istemeyenler de %70. Şimdi bu rakamlar çok korkunç rakamlar tabii. Benim deyimimde apartheid toplumunda yaşıyoruz aslında. Bir sosyal apartheid, partiler üzerinden apartheid, müthiş bir ayrımcılık içindeyiz birbirimize karşı. Renkler üzerinden, ırklar üzerinden Güney Afrika'da olduğu gibi değil. Ama partiler üzerinden bir ırkçılık aslında yaşıyoruz. Bu benim yorumum. Ve bu da çok ağır yani. Bu rakamların sevinilecek bir tarafı yok. Fakat 2015'e göre ben çok hafif de olsa bir düşüş gördüm. Yani %5'lik mesela vesaire falan filan çok ufak mesela şeyler olsa da hatta işte bu şey evet %5'lik mesela bu çocuğunun başka bir partiden insanla evlenmemesini isteyenlerde falan filan ufak yani düşüşler olmuş olsa da buradaki şey bizi yani daha da önemlisi kararsızların artıyor olması. Yani herhangi bir partiye kendini yakın hissetmeyenlerin sayısındaki artış. Diğer araştırmalarda da ben bunu görüyorum. Metropolün araştırmalarında mesela. Bu bize bir açılım gösteriyor. Yani bu toplum artık bazı insanlar en azından bir parti etiketini üzerinde taşımaktan veya dünyaya böyle bakmaktan bence yoruluyorlar gibi ben belki bilmiyorum. Tabii bunu evet, da bu doğrulamak lazım. Ama önemli bir tespit yani. Evet. Acaba ya bakanın gözünde mi yoksa acaba araştırmanın kendisinde de buna yönelik bulgular olabilir mi? Ben öyle olduğunu ummak istiyorum. Ama genel olarak şey yani neredeyse işte şey hakikaten birebir buzlanmış, donmuş soğuk savaş toplumuyuz kendi içimizde. Aradan geçen 3 yılda keşke daha çok düşüşler olsaydı. Bir bıkkınlık evet ben gözlüyorum. Dediğim gibi karşılaştırmalar olarak başka araştırmalara bakıp görünce de. Fakat umarım daha ciddi bir bıkkınlık olur da birbirimizi artık dediğim gibi partisine göre yaşamaktan, görmekten artık bir kurtuluruz. Tabii bunun aslında son cümle konuda söyleyeyim. Geçmişi de var. Eskiden işte yok Adalet Partili, işte tabii CHP'li bilmem ne hala bugüne kadar da süren tarafı var işin. Ayrımları vardı ama bu artık dediğim gibi ya da sağcı solcu şu bu falan filan. Ama bu çok daha başka ve dediğim gibi birbirine yaşam hakkı tanımaz boyuta gelmiş olması önemli. Ve umut verici haberlerimizi bitirelim. Lütfen. Dilerseniz. İki tane kadından iki güzel haber vardı. Bir tanesi işte Bağcılar Belediyesi'nde kütüphane sorumlusu olarak çalışan Gülsüm Özen'in haberiydi. Kickbox şampiyonu olmuştu kendisi. Dul kadınsın, dışarıda ne işin var, evde otur laflarına karşılık olarak işte kickbox yaparak ve işte tek işte hem kocasını eşini kaybetmiş hem trafik kazasında hem ondan önce 2 yaşındaki çocuğu kalp rahatsızlığı dolayısıyla ölmüş. Dolayısıyla yani hakikaten çifte çok ağır travmalar yaşamış bir kadınken tamamen kendisini işte sporla ve işte oğluyla beraber bir yalnız anne olarak yeni baştan yaratmış. Ve bu da çok önemli bir şey. Yani anne oğlu işte anne ben sana inanıyorum, ben sana güveniyorum, başarabilirsin, kazanabilirsin dedi. Ve işte hem işte o şey diyor, ben demek ki bu inancı oğluma yüklemişim. Hakikaten de hoş, umut veren bir haber bütün bu travmalara rağmen. Bir de güzel başka bir haberde Liza Çalan'ın haberi vardı. Kendisi işte bu Diyarbakır mitinginde HDP'nin 5 Haziran 2015'te bacaklarını kaybetmişti. 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı saldırıdan, IŞİD saldırısından bahsediyorum. Ve tam çay tezgahına yaslanan, bombanın olduğu çay tezgahına yaslanan Liza Çalan bacaklarını kazanmak için çok büyük bir mücadele vermiş. Gazete Duvar'da var. Okumak isteyenler için lütfen okuyun, isteyin de derim. Yürüyerek onlara en ağır cezayı verdim diyor. Ve işte Avustralya'ya gidip işte bacaklarını kazanmak için ameliyat olmuş. Bu iki haber beni çok hakikaten iki kadından gelen haber etkiledi. Evet, ben de vaktimiz yok. Konuklar bekliyor. Evet. Önümüzdeki hafta konuşmak üzere bir öneride bulunmak istiyorum. Bana kalırsa sizin çalışma konularınızdan ve ilgi alanlarınızdan bir tanesi bu doğrudan. Hem popülizmle hem milliyetçilikle beraber okunabilir. Bu soy ağacı çıkarma mevzusu. Yani bir haftadır bundan bahsediyor herkes ve bana kalırsa çok ince bir politik manevra bu. Bunun nasıl olduğunu, neler getirdiğini ve daha önceki örneklerinin ne olduğunu konuşmak üzere belki önümüzdeki haftada kısa konuşalım. Bir... Konuşalım evet. Program yani, yapabiliriz. Evet, önümüzdeki evet, hafta çok, ama. Çok memnun olurum. Evet, tamam. Tabii ki. Haftaya o zaman sözleşiyoruz, tamam. Randevuleşiyoruz. Tamam. Görüşmek üzere. Soyumuzu, sopumuzu konuşacağız. Evet, çok teşekkürler, hoşçakal. Ömer Bey, siz söylemeyeceksiniz, biz komplekse giriyoruz yoksa, lütfen. Tamam, olur. Oldu. Hoşçakal, teşekkür ederiz. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün canlı yayın ama telefon bağlantısı var galiba. Evet, aslında stüdyoda isterdik Gökçe'yi. Bugün bir konuğumuz var. Gökçe Kağan Demirkıran. Son dönemde gerek sosyal medyada gerek konvansiyonel medyada haberlerinden görmüş olabileceğiniz gibi Güzel Adam Süreyya belgeselinin yönetmeni, aslında sadece yönetmeni değil, projenin babası en anlamıyla. Anası ve babası. Şu an Gökçe attığımızda. Gökçe merhaba. Merhabalar. Merhaba Gökçe. Merhaba Gökçe. Aa, merhabalar. Can benim çok eski arkadaşımdır. Bunlarla söyleyeyim. Evet. Tamam. Çok iyi. Öncelikle eline sağlık. Kaç yıl uğraştın bu belgesel için? Geçen gün bir hesap yaptım. Evet. 2011'de tanışmışız Süreyya abiyle. Yani o an doğmuştu fikir. Hı-hı. Ama 2013'te çekmeye başladık. Aşağı yukarı da işte 5. yıl tamamlandığında aslında proje vizyona girdi. Evet, şu an, çünkü bir arkadaşımla filmi izledik. Süreyya Soner'in Uzayan ve Kısalan Saçları film boyunca çünkü çok farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda çekim. Ve rengi de değişiyor, rengi de saçların kilolar değişiyor. Sadece Süreyya abi de değil, konuk aldığımız birçok kişinin şu anki haliyle bizim çektiğimiz hali arasında bayağı bir fark var. Önce biz dinleyicilerimize çok kısa Süreyya Soner'i hatırlatalım. Süreyya Soner Beşiktaş futbol takımının herhalde 37 yıllık malzemecisi. 1981 olması lazım değil mi Gökçe? 81, 7. ayda giriyor. 81. Yani 37 yıl bu yıl içinde dolacak. Hakikaten eşine pek ender rastlanır bir birliktelik kişiyle kurum arasında. Beşiktaş'ın belleği gibi adeta. Aslında malzemeci takım hiyerarşisinde belki en altta yer alan kişi, yani takım listesi yapıldığında değil mi, işte teknik direktör, antrenörler, futbolcular, işte doktor, masör belki ondan sonra yazılır ama Süreyya Soner bu kadar uzun süre kaldığı için tabii çok başkan. Ne demek malzemeci, bir de onu... Evet tabii abi, onu da söyleyelim. Gökçe, istiyorsan sen söyle, malzemeci ne yapar bu futbol takımında? Ya aslında malzemeci Türkiye'de futbolcunun futbol oyun içinde ve oyun dışındaki her türlü hizmetini yapan kişi aslında. Yani kıyafetleriyle, kramponlarıyla, ama bu kıyafetler işte onların yıkanması, şimdi artık kıyafet derken formalardan ve kramponlardan nasıl bahsediyorsun? Forma antrenmanlara çıkış kıyafetleri, ki futbolcunun hakikaten biz böyle dışarıdan bakınca sadece formasını giyip maça çıktığını hayal ediyoruz ama onların birçok böyle futbol oynarkenki aparatları oluyor, işte ayakkabıları, konçları, çorapları, tişörtleri ve her futbolcunun farklı ritüeli var sahaya çıkarken. Farklı işte çorapları var antrenmanlara çıkarken ve bunların kaybolması ya da bir zarara uğraması ve hatta işte formaların, mesela çok kişi bilmez ama mesela diyelim bir uzak deplasmana gittiniz, formalarla beraber gidiyorsunuz İstanbul'dan ve o formaların başına bir şey gelirse ertesi gün hükmen mağlup sayılırsınız. Ben bunu geçen yıl bir futbol değil ama basket takımında çalıştığım için iki sezon doğrudan görmüş olundum, içinde bulundum ve bir iki böyle küçük aksilik oldu. Ya böyle kadar... mesela gittiğiniz ülkede böyle fason ürettiremezsiniz de onu, sözleşmeler var. Böyle formalar çalındığı zaman ya da kramponları kaybettiğiniz ya da unuttuğunuz zaman burada, çünkü bayağı bir sandıkla gidiliyor deplasmanlara, başınıza büyük iş açılıyor. Yani hükmen mağlup sayılmanız da böyle romantik futbol dönemlerindeki gibi ya biz o maçta hükmen yenildik diye lafla geçilecek bir şey değil. Çünkü ciddi bir para döngüsü var. Ciddi bir rekabet var. Çok acı sonuçları olabilecek bir şey. Bir yandan da stresli bir meslektir malzemecilik. Peki Süreyya Soner 37 yılı bu işi yapıyor. Böyle güzel bir belgesel yaptın. Onu özel yapan, hakikaten bu filme konu etmeni sağlayan sebepler nelerdir sence? Ya biraz önce onu bahsedecektim. Hı-hı. Aslında Türk futbolunda da, dünyadaki diğer özellikle kısa Avrupası futbolunda da bu tarz uzun yıllarda çalışan aslında çok fazla kişi var. Yani bugün Beşiktaş'ta Süreyya abi kadar belki çalışan yok ama yine de baktığınız zaman diğer malzemecileri, çimciler falan 20 yılı 15 yılı devirmiştir. Mesela bir ara Tekirdağ Spor'da 45 yıldır malzemeci olan biri vardı. Ben Kartal tarafında oturuyorum. Kartal Spor'da da öyle mesela. Malzemeci ve bu tarz takımda görev alan insanlar hep uzun süreli çalışanlardır. Çünkü o güvene dayalı bir ilişki kurulur onlarla ve o değiştirilmez. Çünkü yeni gelen biriyle o güvenin sağlanması, tesis edilmesi yeni bir süreç başlatacaktır. Ama Süreyya abi değerli kılan süreden ziyade, hı-hı, bence onun Beşiktaş öncesi hayatı ve Beşiktaş'taki hayatında yansıttığı bir fotoğraf var. Yani filmin adı o yüzden biraz Güzel Adam. O fotoğraf aslında beni etkilemişti. biraz önce yayına bağlanmadan önce jingle dinlerken işte Kemal Sunal'ın bir filmiydi o. Bir futbol şeyi var. Mesela bizim filmde de Süreyya abi Yeşilçam'da set işçiliği yapmış Beşiktaş'a girmeden önce. O Yeşilçam'daki futbol sohbetini de biz filme almaya çalıştık. O benim çok ilgimi çekmişti. Yani işte Sadri Alışık, bir tarafta Ekrem Bora Galatasaraylı, Sadri Alışık Fenerbahçeli, Hayri Esen, bilenler bilir, Utresen'in babası, dublaj sanatçısı. Hayri Esen'in ve Memduhi'nin önderliğinde bir Beşiktaş grubu. Bunların arasındaki biraz şu an çok masalsı gelen bir futbol sohbeti var. O çok keyifliydi. Ve Süreyya abinin o hani Yeşilçam'da matbaa işçiliği de var Yeşilçam'dan önce. Ve futbolda kattığı bir şey var. Yani bir değer var. Ve bunu sadece ben söylemiyorum. Zaten benim gördüğüm bir şey değil bu. Bunu ilk görenlerden biri Les Ferdinand. Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu 1989-90 sezonda. Hatta 88-89. Ben de onu soracaktım. Benim filmde daha önceden duymadığım ve en ilginç bulduğum hikaye oydu. İstersen çok kısa değin ona burada. Ya hikaye aslında şöyle bir şey. Les Ferdinand 19 yaşında bir İngiliz futbolcu olarak Beşiktaş'a bir yılına kiralık olarak transfer olur. Evet, Gordon Milne'nin ikinci sezonu Beşiktaş'taki. Evet. Bir merkez santrfor arar ve Les Ferdinand'ı İngiltere'deki dostları vasıtasıyla takıma kazandırır. Les 8 ay kalıyor Türkiye'de. Ve 8 ayda Süreyya abiyle çok özel bir arkadaşlığı oluyor. Biraz spoiler vermiş olacağım, film hala vizyonda ama Süreyya'ya böyle küçük bir iyiliği var. O Ferdinand'a göre iyilik bile değil. Ferdinand onu çok böyle insani duygularla ve arkadaşına yaptığını söylüyor. Fakat bunun güzel bir tarafı var. Futbol takımındaki kimsenin bundan haberi yok. Gordon tesadüfen öğreniyor ve konunun üstüne gidiyor bunu anlamak için. Ve aslında bir çok güzel bir fotoğraf karşımıza çıkıyor ama bir yandan da ilginç bir şey var. Futbolun resmini de ortaya koyuyor. Süreyya abiyle Ferdinand Türkiye'deyken Ferdinand çok yakın bir arkadaşlık kuruyorlar ama sonrasında hiç görüşmüyorlar. Evet, o da biraz şeyden... Bu da ayrı bir hikaye açılıyor bana açıkçası. Çünkü futbolda böyle bir şey var. Yani uzun yıllar bir arada çalışan insanlar, onlar futbolun doğası gereği işte başka bir ülkeye transfer olduğunda ya da başka bir takım içinde bir daha hiç öyle bir rutin görüşme olmuyor. Bir dostluk devam etmiyor. Yani buluşup işte bir yere gitme, birlikte bir araya gelme çok olmuyor. Benim gözlemlediğim bu futbolcular arasında da açıkçası gözlemlediğim bu. Takım sporlarında böyle bir şey var tabii. Şimdi bir de eskiye göre transfer sayısı daha fazla olduğu için hani bir takımda bırakalım 8-10 yılı yani 3-5 yıl kalan oyuncu bile çok az. Çok fazla sirkülasyon var. Yani bu voleybolda ve basketbolda da böyle. O yüzden yani çok sıkı dostluklar, belki işte Metin Ali Feyyaz döneminde olduğu gibi 30 yıl sonra kalacak dostluklar pek kurulamayabiliyor. Ama Ferdinand'la çok hakikaten hoş bir 8 ay olmuş. Benim dikkatimi çeken şey oldu tabii. Ferdinand o zaman 19-20 yaşında. Ama o duyarlılığı gösteren çok tecrübeli Türk oyuncular değil de Ferdinand'ın olması yani. Bu özellikle ben o yüzden şey diyorum. Çekti. Yani Süreyya abi ilk fark eden Ferdinand. Yani 1988-89 yılında fark etmiş. Yani bizim onun perdeye yansıtmaya çalıştığımız o tırnak içinde güzel fotoğrafını ilk Ferdinand fark etmiş. Sonra taraftar, sonra futbolcular, diğer futbolcular ve bütün takım fark etmiş gibi bir durum söz konusu. Evet, 30 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz yani neredeyse. Tabii tam işte seneye 30. sezon olacak Ferdinand'ın. Yani 30 yıl geçmiş olacak. Peki herhalde. Süreyya Soner kaç yaşında şu anda? Süreyya abi 52 doğumlu. 65. Şu an 65-66. Hatta Şubat doğumlu muydu? Bir nüfus değil mi? Evet, nüfus şeyim var. 66 hikaye, olacak evet, yani. Evet, bir nüfus hikayesi var. Karışık. Türkiye'deki birçok insanda olduğu gibi. Tabii bu arada bu soy sop meselesi de gündemde ya. 52 yılının Şubat ayında doğmuş. Evet, yani bu ay 66 Şubat, olacak. 66. Evet. Tabii. Resmen değil ama fiilen. Dünyadaki varlığı. Ve bunun 37 yılını da bu işe harcam, yani şey hasretmiş diyelim. Bir de şunu söyleyeyim. Bu demin deplasmanlara taşınan yüklerden bahsetti. 66 yaşında bir kişi için bayağı fiziksel bir iş bu. Malzemecilik. Yani Ama şöyle bir şey de var. Evet. Şimdi onlar futbolda malzeme sayısı Süreyya abinin mesleğe başladığının 15 katı falan. Yani formalar mesela çok kişi bilmez ama her maça 3 takım forma gider. Tabii. Bir de oyuncu sayısı arttı. Şimdi 15 çok arttı. 25 kişilik kadrolar var. 15'lik kadro 25'e çıktı. Şey arttı. Staff teknik yani kadro, teknik kadro büyüdü. Büyüdü falan ve onların sayısı da büyüdü. Mesela Süreyya Abiler eskiden 2 kişiydi. Şu an 4 kişiler. Birçok takımda da özellikle büyük kulüplerde 4 kişi malzemeci. Malzeme sayısı çok fazla. O yüzden biraz bir yardımlaşma, dayanışma söz konusu oluyor tabii. Ama yine de bir ben idmanları izledim bu belgesel boyunca. Yine de tabii ki fiziksel bir iş. Yani öyle çok kolay bir iş değil. Evet. Peki çok uzun dönemi kapsadığı için yani Süreyya Soner'in Beşiktaş'a girdiği dönemi düşünelim. Daha Süleyman Seba başkan değil. Değil tabii. Genel kaptan. Evet yani herhalde Mehmet Üstünkaya'nın başkan olduğu dönemde. Evet. Evet. İşe başlamış ve Beşiktaş Şeref Stadı'nda çalışıyor. Evet. Şeref Stadı, eski İnönü Stadı ve yeni modern dönemdeki İnönü Stadı çok farklı geçişler var. Şeref Stadı deyince kimsenin artık yeni neslin asla bilmeyeceği bir olaydan yani bahsediyoruz. 40 yaş altı herhalde yani bir şey okumadıysa ya da bir özel bir belgesel bir dokümanter izlemediyse bilemeyebilir hakikaten. Şimdiki Çırağan Oteli'nin olduğu yer yani sarayın yanındaki stadyum 1900 herhalde. Sarayın aslında bahçesi. Sarayın bahçesi. Yanıyor ve bahçesi stada dönüştürülüyor Şeref Bey tarafından. Beşiktaş'a futbol şubesini kuran Şeref Bey tarafından. Ben de Şeref Stadı'nı görmeyenlerdenim. Ama Süreyya abiyle geçirdiğim bu 6 yılda sürekli bir Şeref Stadı anlatısıyla karşılaştım. Ve Beşiktaşlılar için hatta Türk futbolu için masalsı bir şey olduğunu düşündüm. Evet, yani ben şu an tahayyül edemiyorum mesela orayı. Gören ender kişilerden biriyim ben herhalde aranızda. Denize gerçekten. Sıfır stat evet, ne olur. Evet, yani aynen. Nasıl bir stat bu? Şimdi ne var yerinde? Tabii Çırağan Sarayı. Yani, otel. Otel. Otelin peyzajıyla birlikte bir şeyi var. Vapurla geçerken görünür mesela bir peyzaj var. Yani o saha tamamen şey olmuş. Peyzaj ve otel. Kabataş'ta kapalı bu arada vapurla zor olabilir ama yani kitaplarda var, Google'da var. Evet, Taksim stadı kapandıktan sonra öyle bir işim oluyor. Galatasaray Mecidiyeköy stadına geçiyor. Evet. Ali Samiyen'den önceki sahaya, Beşiktaş Şeref stadına, Fenerbahçe Kadıköy'de zaten. Evet. Ortak buluşma noktası da İnönü stadı. Uzun yıllar. Peki tabii çok eski döneme gittiği için 80'lerin başına bir arşiv sorunu, görüntü bulma sorunu herhalde yaşamıştın. Ne gibi zorluklar yaşadın bu konuda? Ya bu benim 8. belgeselim ve her belgeselde yani arşivle ilgili belgesellerde hep yani bıkma ve usanma duygusuyla hareket etmek zorunda kalıyorum. Yani yokluk denen şeyi orada yaşıyorsunuz. Yani belli arşivleri var hepsini sen de biliyorsun işte nerede olduğunu biliyoruz. Ama onlara ulaşmak çok sorunlu oluyor. Ama burada şansım yaver gitti. Bu sosyal medyanın faydasından yararlandım. Beşiktaşlılarla bir network'üm oldu. Hı hı. Orada hiç tanımadığım insanlardan ama şimdi tanıştık bir dostluğumuz da oldu. Arşiv paylaşımı yaptık. Mesela sosyal medyada tanıştığımız bir beyefendi 1986 Şeref Stadı'ndaki son idmana gitmiş ve kendi fotoğraf makinesiyle bazı fotoğraflar çekmiş. Bunlar çok kıymetli çünkü bizde böyle olmayan, burada çok fazla olmayan şeyler bunlar. Şeref Stadı'ndan yani, bir görüntü de var. Yine 86 olması lazım değil evet, mi? Evet, o muhtemelen TRT'nin çektiği, o internette de olan bir görüntü. O Stankovic döneminde bir idman görüntüsü. Zaten onu görenler, Boğaz Köprüsü de görünüyor oradan o görüntüde. O Şeref Stadı'yla ilgili enteresan bir duygu oluşturuyor. Tabii yanında denizcilik lisesi herhalde, meslek lisesi gözüküyor. Bir tabii de köprü Beşiktaş, gözüküyor. Beşiktaş Kız Lisesi de var. Hı. Orada görünüyor uzaktan. Ama bir de Şeref Stadı'yla ilgili enteresan bir şey söyleyeyim. Yani hakikaten bir yokluk, fakr-ı zaruret şeyi var. Yani futbolun ve bu çok uzak bir tarih de değil. Yani 1930'lardan bahsetmiyoruz. 80'lerden evet. bahsediyoruz. Yani 80'lerde Şeref Stadı'nın şartları, o dönem Beşiktaş futbol takımında oynayan isimlerin filmde söyledikleri hakikaten bir enteresan bir şey. Ama bu bütün takımlarda aynı şey varmış. O çok çarpıcı. Ben hatta filmde özel bir Şeref Stadı bölümü yaptım. Hatta mesela İnönü Stadı'ndansa Şeref Stadı bölümü var. Çünkü Şeref Stadı masalsı bir şey. Yani topların denize kaçtığı, kayıkların antrenman izlediği bir yer. Hatta şöyle bir şey, girişte para alınıyor. Beşiktaş idmanları parayla izletiyor. Ama siz orada bütün gününüzü geçirebiliyorsunuz. Yani idmanı izledikten sonra denize giriyorsunuz. ve bütün gün orası bir mesire alanı gibi, evet, bir yandan, evet, da. Geçirebiliyorsunuz ve İstanbul'un tam merkezinde bir yer. Yani bugün yani özel bir yer ayırdım ona filmde. Localı statlardan değil mi? Böyle pek tahayyül etmesi zor bir ortam ve dönem. Hayal edemezsiniz. Yani hatta bir hikaye anlattı bir Beşiktaşlı, bir eski Beşiktaşlı'nın altyapısında da oynamış bir arkadaşımız. Bir ara futbolcular yani yol çalışması nedeniyle yoldan soyunma odasına giderlermiş. Yani idmandan çıkıp kaldırıma geçiyorlar ama hani eşofmanlarla, şortlarla falan öyle giderler mi? Halkın içinden yani. Çok enteresan bir şey geliyor tabii şu an. Evet, bizim mahallenin çocuğu hala o zaman futbolcular da biraz öyle. Peki birazcık da Süreyya Soner'in kişiliğiyle son dakikalarda birazcık üzerinde duralım isterseniz. Evet, yani şu ilginç tabii, evet. Ben filmde onu gördüm izleyince. Les Ferdinand örneğini verdik 30 yıl önce de ama çok başka ülkelerden yabancı futbolcularla samimiyet kurabilmiş birisi. Onu nasıl başarıyor sence Gökçe? Başarmış ve başarıyor. Benim çözemediğim bir konu odur. Hala da çok oturtmuş değilim kafam ama Pascal Numa'nın söylediği şey beni çok etkilemişti. Gözleri konuşuyor. Bunu söyleyen Pascal Numa, ben değilim. Şöyle bir şey var. Yani bu yeni gelen futbolcular, bizler Süreyya abiyle dostluğumuz devam ediyor. Sohbet ediyoruz. Beşiktaş'a yeni transferler oluyor. İşte daha geçen ay bile oldu. Onlarla da hemen diyalog kuruyor. Burada şöyle bir şey var. Süreyya abiye birçok şey anlatılıyordur muhtemelen kulübe transfer edilirken. İşte Beşiktaş şöyle, Beşiktaş böyle, semt takımı, 100 yıllık kulüp. Ve Süreyya abiyle ilk temas kurduğunda sporcunun böyle zihninde canlanıyor bu bütün o semt hikaye. Süreyya abinin öyle bir romantik bir fotoğrafı var. Bir de futbolcuya ne ihtiyacın var diye soruyor ve bir şeyde bulunuyor, yaklaşımda bulunuyor. Hemen güven veren bir insan. Bu onların söyledikleri bir şey. Yani bir yabancı futbolcu için bu çok önemliymiş. Ben futbol insanlarıyla sohbet ederken, sorarken, bu konuyu araştırırken öğrendim. Yani bir yabancı futbolcu, bir ülke, yani siz bile ev değiştirirken nasıl yabancılık çekiyorsanız, bir futbolcu ülke değiştiriyor, takım değiştiriyor, İlk başta çok zorlanır demişlerdi. Ve ondan ötürü de bu biz onu gördüğü zaman ve o güveni aldığı zaman çok etkilenir futbolcu dediler. Onunla ilgili olabileceğini tahmin ediyorum ama bu biraz ben yine bir masalsı ve sihirli bir şey. Bunu anlamaktan ziyade ben görmeyi seviyorum sanırım. Bunu görünce de çok mutlu oluyorum açıkçası. Ben de bu noktada ufak bir şeyde eklemede bulunayım izninizle. Yani son sıralarda özellikle üzerinde durduğumuz, hem radyo olarak hem de benim kişisel olarak durduğumuz bu aidiyet meselesi. Yani atomize olmuş toplumda özellikle bu reklamlar ve işte ekranlarla mahvolmuş bir atomize toplumun içinde en çok üzerinde durulması gereken aidiyetin yeniden kazanılması. İşte empati, dayanışma ve müşterekler peşinde bir dokunmatik dünya yaratılmasına ilişkin ipuçları taşıyor galiba. Olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bu dediğiniz şey taraftar nezdinde de bir karşılığı var. Şimdi Süreyya abiyle sokakta yürüyemezsiniz. Çok zor bir şey. Yani İstanbul'un biz birçok semtinde buluştuk, görüştük falan. Çok alakasız semtlerde, yani Kadıköy bir Fenerbahçe bölgesi olarak alınır ama Süreyya abiyle Kadıköy'de de yürüyemezsin. Bu ne zamandan beri böyle? Mesela biraz sosyal medyada mı böyle? Yürüyemezsin olmuş? Demek ne demek? Yani sürekli fotoğraf çektiren insanlar. Bir hayran kitlesi var onun. Evet. Yani müthiş bir hayran kitlesi var ve farklı takımlardan da var bu. İkon yani. Evet, bir ikon ve bu ne zamandan beri var? Bu aslında 2010, yani hem sosyal medya hem de Ricardo Quaresma'nın bir maç sonrası Süreyya abiye gitmesiyle, yani gol sonrası Süreyya abiye sarılmasıyla başlayan bir şey. Onu bir anda şey yaptı ama önce böyle alttan alta da gelen bir şeydi bu. Onu hissediyorduk. Yani alttan alta gelen bir şeydi. Özellikle çarşı grubu Süreyya abinin doğum gününü kutlamıştı. Mesela daha öncesinde. Bu oldu. Ve 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkabildiğimiz 1 Mayıs'larda Süreyya abinin pankart açılarak çıkıldı. Her 1 Mayıs'ta işte forzabeşiktaş.com'da Süreyya abinin fotoğrafıyla 1 Mayıs kutlandı. Bu alttan alta geliyordu ama bir anda bir ikona dönüştü. Yani biz geçen gün Hürriyet Gazetesi'ne fotoğraf çekiminde stüdyoyu arıyorduk. Arayamıyorduk yani. Sürekli ben fotoğraf çekerken buldum kendimi bir süre sonra. Yani bu enteresan da bir şey. Yani hatta yol Çin'de bir Taksim meydanında top oynama sahnesi var. Evet. Biraz da çekinerek ekipmanlarla gittik ya, polis müdahale eder falan diye. Süreyya abi bağladı işi ya. Sorun olmadı yani. Şöhretiyle, semecenliğiyle o bağladı işi. Hiç sorun olmadan Taksim'deki o futbol oynama sahnesini çektik. Evet Gökçe, benim de son bir sorum var. Film gösterimde evet. Onu da belirtelim. İnternet üzerinden bakıldığı zaman sinemalardaki seansları da rahatlıkla görülebilir. Filmde neyin yeni projeleri var mı? Biraz dinlenecek misiniz? Cenk abi, biraz siz. Biraz dinleneceğim öyle görünüyor. Yani bir 3-4 ay var birkaç proje gündemde. Hı-hı. Ama bir arkeolojiyle ilgili bir film söz konusu. Mayıs ayında Van'da bir 19. yüzyıl Van'la ilgili bir şey düşünüyoruz. Ama bir süre dinleneceğiz öyle görünüyor. Çünkü bu belgeselin gösterimleri daha devam edecek. Festivaller başlayacak. Biraz da hani keyfi de biraz bu. Biraz onun keyfini çıkarmak istiyorum. İstanbul'da hiç olmasa nerelerde oynadığını hatırlatalım mı belgeselin? Tabii, tabii. Bence iyi olabilir. Tabii, çok iyi. Şöyle yani biz 28 şehir 51 kopyayla çıktık ilginç bir şekilde. Bir belgesel için çok imkansız bir rakamdı. Ama tabii bu birinci haftanın sonu şu an bugün. Birinci haftanın sonunda bu düştü bayağı bir. İstanbul'da Cinemaxim Mart House salonların bir kısmında var. Caddebostan Budak'ta var. Göztepe'deki MR'da var. Bir de birkaç şehirde daha var. Biz Güzel Adam Süreyya'nın sosyal medya hesaplarından sıklıkla duyuruyoruz. Oradan bakılabilir. Beyoğlu'nda Majestik'te var sanıyorum. Majestik'te var, evet. Majestik'te Ankara'da var. Yine Cinemaksimum'da var. Nişantaşı City'de birkaç sene, ben orada gittim. Onlar İF İstanbul nedeniyle sona erdi. Öyle mi? İstanbul tamam. Başladı, o salonlar İF İstanbul'a. Özdilek'te, gitti. Özdilek. Onlar da tamamlandı. Yani bir haftanın sonunda belgesel için evet tamamlanıyor. Yani çok büyük bir şey yapmadıysa biraz biraz zorlu açıkçası filmi vizyona sokmak. Ben de ilk defa bir film vizyona soktum. Peki, epey de zorlandık yani. İmza günü var mı yaklaşan? Yok çünkü sohbet ya da. Ya benim maç trafiği inanılmaz yoğun. Yani onu alıp bir imza gününe götürmek inanılmaz. Ya da senin sohbetin, ben biraz yanlış kullandım kelimeyi. Ya, şöyle ben gösterimlerin bazılarına gitmeye çalışıyorum. Zonguldak'ta bir gösterime gideceğim cumartesi günü. Onların sonunda bir soracak oluyor. Dün Eskişehir'deydik Önder Özen'le birlikte. Birkaç tane daha olabilir. Yine sosyal medyadan duyuracağız. Şu an net bir şey yok. Bir de son bir şey söyleyeyim. Bir aksilik olmazsa biz 2018'in sonunda bir kitap da çıkaracağız. Süreyya abinin kendi yazdığı anıları ve şimdi kullanmadığımız metinleri bir araya getirdiğimiz bir kitap. 2018 bitmeden onu çıkarmak istiyoruz. Onu gene radyoda konuşuruz. Bu sefer belki Süreyya Bey'le beraber olabilir. İlginç de olabilir yani. İnşallah. Gökçe Gandemir Kıran, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık tekrar. Güzel adam Süreyya belgeselini konuştuk. Görüşmek üzere. Evet, böyle kapatıyoruz herhalde değil mi? Güzel. Gökçe'yle konuştuktan sonra bir futbol emekçisine Süreyya Soner'e değinen güzel belgesel. Çok kısa şey sormak istiyorum. Elbette. Kış olimpiyatları nasıl gidiyor? Bir şeyiniz var mı? Yorumunuz var mı? Evet, tabii sabah izleyerek geldim üstelik. Evet. Çünkü olimpiyatın starlarından biri olarak konuştuğumuz Amerikalı alp disiplini kayakçısı Michaela Schifrin'in slalom yarışı vardı ve en favori olduğu dal ve kaybetti. Madalya bile alamadı. Slalom iki ayaklı. İlk ayakta dördüncüydü zaten. İkinci ayakta da toparlayamadı ve dördüncülükte kaldı. Büyük slalomda altını aldıktan sonra asıl favori olduğu dalda, yani şöyle diyelim, son bundan önceki 4 büyük şampiyonada altın madalyalıydı Schifrin. 3 dünya şampiyonası ve Soçi olimpiyatları. Kazanmayı başaramadı bu sefer. Koreler muhabbeti nasıl gidiyor? İki Kore'nin birlikte yarışmaları. Vallahi gayet bu sokeyinde karışık Kore takımı farklı yenilgiler aldı ama. Galibiyet haricinde her şeyi galiba. Bizzat ilk katılımları son derece önemli bir sembolik anlam. Bir de Kuzey Koreli amigo kızları belki görmüşsünüzdür. Tribünde evet. Koro'yu yani. Gördük. Müthiş. Değil mi? İyi destek veriyorlar. Gayet bir dostluk havası içinde, orada hiçbir sorun gözükmüyor. Evet, belki de tek dostluk havasının da estiği yer kış olimpiyatları olacak. Yani Amerikalı sporcularla Trump arasındaki şeyi sürüyor. Mesela artistik buz pateni erkeklerde Adam Rippon var. Hatta o da bu sabah yarıştı. Kısa programda ikinci durumda. Japon rakibinin ardından gay olduğu için Trump'la görüşmeyi de reddetti galiba. Bir de Amerikan işte başkan yardımcısı Pence gelmişti ya açılışa falan. Onunla da görüşmem etmem yani. Evet, o da evangelist çünkü. Yani tamamen tek eşliliği ve şeyi böyle bir şey düşünemeyecek bir dinci adam Mike Pence de. Yani düşünebilecek en gerici kafaya sahip adam. Neyse. Evet, peki burada bitiriyoruz herhalde. Alp, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz biraz daha devam edeceğiz. Evet. Tabii çok yoğun bir gündemdi konuklarla beraber. Bazı haberlerimiz de olacak. Daha sonra devam edeceğiz biz. Alp Ulagay'la Spor. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi biraz uzatmalı olarak devam ediyor. Hem konuklarımız yoğundu hem de gerçekten olağanüstü yoğunlukta olaylarla dolu bir haftayı da yorumlamaya, size aktarmaya çalıştık. Birkaç önemli haber daha vardı, onlardan da bahsetmeliyiz. Bir tanesi İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği eliyle Patrik seçimi sürecini durdurması olayıydı. Ağustos 16 Şubat tarihli Agos gazetesinde bu tek çıkış yolu seçim başlığıyla verilmiş. Devletin sürece müdahalesi kaos yarattı diyor. Ermeni toplumunda bir kaos ve kriz yarattı. Seçim iradesinin engellenmesi bir yana, toplum bir kez daha seçilmemiş ve yıpranmış bir isimle yola devam etmeye mecbur bırakıldı diyor. Ateşyan'dan bahsediliyor. Bu durum yaşanan kaosu ve karamsarlığı bir kat daha artırmakta. Üstelik sürecin Ermeni toplumundaki kimi çevrelerin manipülasyonuyla engellendiği şüphesi de yaygın diye bir başyazı yazmış Agos gazetesi. Böylesi kriz anlarında Türkiye siyaseti her zaman yolu seçime gitmekte bulmuştur. Ermeni toplumu için reçete bellidir. Kaostan tek çıkış yolu Patrik seçimini bir an önce yapmaktır. Toplumun özgür iradesine kulak vermektir. Bunu engellemenin vebali büyüktür diye yazmış Agos başyazısında. Ayrıca da şeyin baskın oranda içli dışlı köşesinde, her zaman yıllardan beri devam ettirdiği köşesinde, kayyım atanmadık Ermeni patrikhanesi kalmıştı. O da oldu diyor. Yani o zaman bu kayyım hikayesini hemen anlatacağım ama önce şunu sorayım. Biz bundan sonra hangi yüzde Yunanistan'a laf edebileceğiz? Batı Trakya azınlığımızın müftü seçmesine engel oluyorsun diye diyor. Kayyım derken itiraf etmeli ki arada fark var ama artık iyi midir kötü müdür bilemem. Patrikhaneye atanan kayyım da Ermeni. Benzerlikler de var diyor. Tüm kayyımların ömrü kelebeğinki kadardır ama kendisini atayan iktidara, devlete ve geldiği aileye verdiği zarar kalıcıdır diye biten bir yorum yazısı yazmış Profesör Baskın Orhan da bu azınlıklar konusunun Türkiye'deki önemli inceleyicilerinden, araştırmacılarından biri. Uzman kelimesini kullanmak istemedim. Bir başka önemli sorun da insani yardım örgütlerindeki cinsel istismar skandallarından bir diğeri. Büyük olay. Oxfam çalışanlarının kriz bölgelerinde seks partileri düzenlediğinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de sınır tanımayan doktorlar ve Uluslararası Kurtarma Komitesi bünyesinde de cinsel istismar olaylarının yaşandığı belirlenmiş. Bu da korkunç bir şey. Yani hangi güvendiğimiz dağlara kar yağdı şeklindeki atasözü mü diyeyim? Tam anlamıyla bir rezalet. Buna çok uygun düşüyor yani. Evet, daha önce Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam çalışanlarının Çad ve Haiti'de seks partileri düzenlediği ortaya çıkmıştı. Ardından istifalar da gelmişti. Bundan birkaç gün sonra benzer istismar vakalarının aynı şekilde kriz bölgelerinde faaliyet gösteren sınır tanımayan doktorlar ve Uluslararası Kurtarma Komitesi bünyesinde de yaşandığı ortaya çıkmış. Evet, yani bu ve özellikle de tabii ağırlık gene her zaman olduğu gibi Afrika'da, yani kara kıta. Bence bahtı kara kıta. Vay canına. Rakamlara bakın. Sınır tanımayan doktorlar örgütü bünyesinde geçen yıl 24 istismar ve cinsel taciz skandalı yaşanmış ve bu kapsamda 19 çalışanın işine son verilmiş. 24 istismar olayında 19 çalışan biraz az olmuyor mu? Neyse, Paris vardır bir tahkikat komisyonu tabii ki. Paris merkezli örgüt vakaların merkezi olarak kayıt altına alınmadığını tahkikat komisyonu olmayabilir. Dolayısıyla gerçekteki rakamın daha fazla olabileceğini belirtmiş. Örgüt tarafından 2017 yılında mobbing de dahil olmak üzere çalışanların faili olduğu toplam 146 görevi suistimal vakası yaşandı. Evet, maalesef devamını da takip edeceğiz. Oxfam'dan sonra genel müdür yardımcısı Penny Lawrence utanç içinde olduğunu söyleyerek istifa etmişti. Vahim bir hata olarak nitelendirilmişti. Erkek çalışanların yardım karşılığında kadınlardan kendileriyle seks yapmalarını talep ettiklerini de kaydetmişti. Neler, daha ne, how low can you go diyeceğiz, evet, yani. Ne yani, kadar aşağılanabilir insanlar, yardım, insanlık. Yani Haiti'de bunlara benzer olaylar da yaşanmıştı. Yardım gücüne giden askerlerin, Asya'dan giden bazı askerlerin aynı şekilde... Evet. Böyle suistimali ve korkunç depremlerin ve üzerinden oluyor. Yüz binlerin öldüğü filan bir durumdan bahsediyoruz. Milyonların yersiz yurtsuz kaldığı yerde. Ve şey yani çok ciddi şeyler de bağışlar da kesildi filan uluslararası yardım kuruluşlarına birçok donör tarafından. Desmond Tutu, İngiliz oyuncu Minnie Driver ve Senegalli müzisyen Baaba Maal de Oxfam elçisi görevlerinden çekilmişler mesela. Etik bir çok büyük bir problem var. Devam yani bunları takip etmeye devam edeceğiz. Bir başka önemli konu da aralarında işte Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'ın da bulunduğu 7 sanıklı darbe girişimi medya davasında da avukatlar da esas hakkındaki savunmalarını tamamladı. Bugün kararın açıklanması bekleniyor. Oturma sanıklardan eski polis akademisi öğretim görevlisi Şükrü Tuğrul Önşengir'in avukatı Mustafa Bal büyüklere masallar olmuş diyor. Anlaşılıyor, devam ettiremeyeceksiniz. Bağımsızlık, tarafsızlık gibi kavramlar yargı için kolay üretilmedi. Bu yargılamalar sanığın nefesini kesmeye matuf, müvekkilimin tahliyesini ve beraatına karar verilmesini talep ediyorum diyor. Ahmet ve Mehmet Altın'ın kardeşlerinin avukatı Ergin Cinmen de yarım kalan savunmasına devam ediyor. Birkaç defa da davadan atılmıştı. Yani duruşma salonundan hayatında 40 yıllık avukatlık hayatında ilk defa olduğunu söylemişti bunların da. Davayı uluslararası kamuoyunun da takip ettiğini vurgulamış Cinmen, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun müvekkili Mehmet Altan hakkında verdiği tahliye kararını da hatırlatmış. Ve AYM'nin kararı bizi ilgilendirmez demeyin. Dilerim sayın heyetiniz AYM kararına uymama tavrınızı son kararınızda değiştirirsiniz demiş. Anayasa Mahkemesi aslında bizim savunmamızı yapıyor. Bu davanın kararını veriyor. Mahkemeniz oy çokluğuyla hukuki bir kaos yaratmıştır diyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nin siyasinin en tepeleri tarafından alaşağı edildiği söyleniyor. Böyle bir çok kaotik dava, yani Altanlar ve Ilıcak için örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlamasıyla ayrıca yani müebbetlerin yanı sıra 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis, darbeye teşebbüsten de 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Bu 15 Temmuz darbe girişimine iştirakla suçlandıkları ilk dava olmaları niteliğinde taşıyor. Bu bilgileri de medyadan okuyoruz. Bir de tabii şey var, Demirtaş'ın çok ayrıntılı şeyi var. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu dava kapsamındaki duruşmanın ikinci gününde de savunmasına devam etti. Çok kapsamlı bir savunma yaptı. Sincan Cezaevi kampusunda görülen bu duruşmaya 50'yi aşkın avukatın katıldığı ve HDP eş genel başkanı olan yeni Sezai Temelli'nin de davayı izlediği belirtiliyor. Biyanet'te ayrıntılı bir haber var. Demirtaş, terör örgütü kurma, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme iddialarıyla suçlanıyor. İkinci gününde de seyirci kısıtlamasına tepki göstermiş, gözaltına alınma süreçlerini anlatmış. Yani şöyle şeyler söylüyor: suçlamaya gelince aleni, yargılamaya gelince kısıtlama. Duruşmanın aleniyeti, yani açıklığı, öncelikle kamuya tümüyle açık olmasıyla gerçekleşir. Birkaç ziyaretçinin içeri girmesi kamuya açık olduğu anlamına gelmez demiş kendisi de. Tecrübeli bir hukukçu olan Selahattin Demirtaş, Gazeteciler sarı basın kartı olmadan da içeri girebilir. İzleyiciler içeri girmeye çalışıyorlar. Milletvekillerimiz bile duruşma salonuna ulaşmakta zorlanıyor demiş. İkinci bir şey, benim saklayacak bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Görünen o ki iktidar bu duruşmada konuşulanları ya da konuşulacakları kamuoyundan gizlemeye çalışıyor. En nihayetinde iletişim çağındayız, teknoloji çağındayız. Türkiye'nin en ücra köşesine kadar burada söylediklerim ulaşacaktır. Hükümetin bugüne kadar muhalefet üzerinde, yargı üzerinde, medya üzerinde, benim dosyam üzerinde yaptıkları teşhir olacaktır diyor. Bir başka nokta, 10 yıllık siyasi faaliyetimin tek bir siyasi konjonktür içinde değerlendirilmiş olduğunu söylüyor. Dün kaldığı yerden devam ederken bir gün önce ve iddianame kendince bir kurnaz, yani öyle hazırlanmış ki diyor 10 yıllık siyasi faaliyetler tek bir siyasi konjonktürde. Bir siyasetçinin konuşmaları değerlendirilecekse konuşmanın yapıldığı siyasi dönemin atmosferi ve ilişkileridir. Bunlar ele alınmadan içerik neye, tam olarak neye tekabül ediyor, bu anlaşılamaz diyor. İddianame kendince bir kurnazlık yaparak 31 davayı birleştirerek 10 yıllık siyasi konuşmaları, ki hayatım boyunca yaptığım konuşmalar 31 tane değil 30 bin konuşma yaptım ama cımbızlama yöntemi diyor, 31 fezleke seçilmiş diyor. Ve bir ikisi öne çıkarılarak bir fezleke üzerinden de kamuoyu yaratılarak bir algı operasyonu yapıldı diyor. 12 fezlekem cemaat başsavcı ve savcılarınca hazırlandı diyor. Cemaat operasyonları görmezden gelindi, örtbas edildi diyor. Cemaatin yaptığı yasa dışı dinlemeler, bana ait olmayan konuşmalar, ortam dinlemeleri, çarpıtılmış tapeler, üretilmiş tapeler, elde olmayan deliller konusunda yargılamalar yapıldı. Yargıçlar tutuklandı, kaçanlar oldu. Hiçbir ders çıkarılmamış gibi Selahattin Demirtaş'ın iddianamesine bunların hepsi konuldu. Hiçbir elemeye tabi tutulmadı diyor. Ve bu affedersiniz, belediye eş başkanlarımız tutuklandı, kayyımlar atandı. Birçoğunun dosyasına bakıyorsunuz, cemaatin hem emniyet istihbaratta hem de yargıda etkili olduğu dönemlerde topladığı kanuna aykırı delillerle tutuklanıyorlar diyor. Olsa olsa benim bu dosyada tanık olmam gerekir diyor. Sonra ilginç bir noktaya işaret ediyor. Bize siyasi operasyon yapıldı derken siyasetçi olarak hamaset yapmak için söylemiyorum. Yani milletvekillerine nasıl bir gözaltı operasyonu yapıldığını yargıçlar olarak herhalde basından izlemişsinizdir. Tesadüfe bakın diyor. 6 savcılık aynı saatte 12 milletvekilinin evine polis gönderiyor diyor. Bu nasıl olabilir diye sormuş. Evet. Bunu ancak siyasi irade koordine edebilir demiş. Yargısal bir irade bunu koordine edemez. Varsa böyle bir şey sormanız lazım diyor. Erciyes Dağı ne kadar gerçekse bu söylediklerim de o kadar gerçek diyor Selahattin Demirtaş. Biz burada suçsuzluğumuzu ispatlamaya çalışıyoruz. Bu tam bir pervers durum diyor. Yani yürütmenin oluşturduğu baskının yargıyı etkilemediğini siz hissettirmelisiniz diyor. Ve mesela izleme konusunda da diyor ki isteyen, bu davayı izlemek isteyen herkes izlese burada en az 500 bin kişi olurdu diyor. Mesela savcılığa çıkarılmadan aynı gece aynı saatte operasyonu yapanlar, biz daha savcılığa çıkarılmadan uçağı hazırlamışlar, mahkemelere, sorgu hakimliğine çıkarılmadan havaalanında uçak hazırlanmıştır diyor. Tutuklarken özel jetler kullanıldı, mahkemeye getirilirkense getirilmeme gerekçesi o personel yok dendi diyor. Bu bir Halkların Demokratik Partisi'ne karşı Adalet ve Kalkınma Partisi operasyonuydu diyor. Biz bu ülkenin asli unsuruyuz, sahibiyiz, paryası değiliz diyor. Bize düşman hukuku uygulanmaya çalışılıyor diyor. Adalet de iktidarın değil, mülkün temelidir, ülkenin temelidir. Lehe olan tek bir cümle bile iddianameye konmamıştır. Binlerce, yüz binlerce kilometre yol yaptık barış için diyor. 10 binden fazla üye, aktivist ve yöneticimiz tutuklandı. Cezaevi koşullarına dair mektupları, yazdığım mektuplara el kondu diyor. Grup konuşmam kuşa çevrildi diyor. Ben parlamenterim, bir siyasetçiyim, bir partinin eş genel başkanıyım. Ama partimi yönetimin parlamentodaki çalışmalara katılma hakkım var. Tutuklu olsam da katılma hakkım var. Segbis'te de yapılabilirdi diyor. Kuşa çevrildi. Madem siyasi faaliyet engeli yok, Segbis'le çalışmalarımı yürüteyim dedim. İzin verilmedi diyor. Anayasa değişikliğinde oy verme talebimiz ki mecbur, yani siyasi haklarımız vardı, oy kullanma hakkımız, izin verilmedi. Tutuklu olmam diyor, parlamenterlik görevime ağır bir saldırıdır parlamenter demokrasi açısından. Yargı da devlet adına değil millet adına yargılır. 45 klasör evrak oluşturulmuş diyor. Yasin Börü'nün vahşice katledilmesinin bir barbarlık olduğunu söylüyor. Tutukluğumun devamına karar verdiğiniz fezleke ortada yok diyor. Ve çok ayrıntılı bir, yani muazzam sayıda sayfayı içeren ve kapsamlı bir söyleşi. Söyleşi diyorum, savunma. İkinci gününde de devam etti. Özetlemeye bile imkan yok yani. Evet. Detaylarını internet üzerinden bulabilirsiniz. Siz galiba Biyanet'ten okudunuz. Biyanet'ten okudum. Biyanet'te çok tamamı var söyleşinin. Ben sadece şeyi söyleyerek bitireyim bunu. Benim evimde de bir haber var. Tabii. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli akademisyen Kerem Altıparmak, terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme suçlamalarından yargılanan HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın bugün ceza, dünkü duruşmasına yer vermeyen basın kuruluşlarına şöyle demiş, eleştirmiş. Meclisin 3. Büyük Partisi'nin lideri yargılanıyor. Hürriyet dahil tüm basın bu dava yokmuş gibi davranıyor. Bu ülkede basın özgürlüğünün B'si bile yok demiş. Evet. Benim ilk aktarmak istediğim son haberde bir detay haber aslında. Bir haberin detayı, haber takip olarak da nitelendirebiliriz. Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tercümanlığını yaptığı görüşme, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasında geçen görüşme tam 3,5 saat sürmüş. Gördünüz mü haberi? Bendeki haber 3 saat 15. Ha, Mevlüt Çavuşoğlu'yla mı? Mevlüt Çavuşoğlu'nun tercümanlığını yaptığı görüşme. Tercümanlığını mı yaptı? Evet, 3 saat 15 dakikaymış. Doğru söylemişsiniz. Evet. 3 saat 15 dakika sürmüş. Belki Mevlüt Çavuşoğlu olmasaydı daha uzun da sürebilirdi. Teknik terimlere kendisi daha hakim olduğu için dışişleri konusunda. Aynı zamanda Bakan Tillerson'ın korumaları, havaalanında yerli ve milli basın mensupları da dahil olmak üzere bu ekibin basın mensuplarının kameraları ve kameraların bulunduğu çantaları, aynı zamanda buradaki ambulansları ve ekipmanlarını da köpeklerle aramışlar. Yerli ve milli olmayan köpekler tarafından aramışlar. Ankara Esenboğa Havaalanı'ndaki yüksek güvenlik önlemleri de dikkat çekmiş. Köpekler nece havlamış ya da koklamış söylenmiyor değil mi? Yok. Peki tamam, o zaman ben de iki duyurumuzu tekrarlayarak bitireyim. Bugün şeyde konuştuk radyoda. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu Yönetim Kurulu'nun 2 yıllık çalışmalarını değerlendireceği Genel Kurul 17 Şubat Cumartesi, yani yarın yapılacak. Onun duyurusunu da yapmıştık. Bir başka, bu akşam için önemli bir sergi var. Ferhan Coşkun'un fotoğraflarıyla fotoğraf sergisi Mercan Aşkına adını taşıyor. Sualtı kamera çekimleriyle Sergio Ekşiyan ve montaj sunum ve katkılarıyla Bengiz Özdereli ve Akın Bağcılar'ın yaptığı 16-18 Şubat tarihlerinde sergi var. İlki bu akşam 19.30'da Deniz Müzesi Komutanlığı Caka Bey sergi salonunda Beşiktaş'ta. Onun da haberini verin. Çok önemli bir iş yapılıyor mercanların taşınması için. Bir de dün de haberini vermiş olduğumuz Brezilya skandalı hayvan meselesi. Zülal Kalkandelen'de ölüm gemileri diye hem bir yazı hem de etraflı bir araştırma yapmıştı. Yani bir kıtadan diğer bir kıtaya kesilmek için gönderilen hayvanlara yaşatılan işkencenin şimdi de ölüm gemileri olarak nitelendiriliyor. Türkiye'ye doğru geliyor. Bu 21 Şubat'ta Mersin'de olması planlanan gemideki hayvanların içler acısı durumunu gösteren fotoğraflar ve videolar var. Onun da gösterileri var. Onu da takip etmenizi rica ediyorum. Evet, bu şekilde de bitirebiliyoruz şeyimizi. bitirirken de Pearls Before Swine grubundan bir parça dinleterek bitireceğiz. Tom Rapp geçen hafta 11 Şubat'ta bu grubun kurucularından ve solisti 70 yaşında hayata veda etmişti. Pearls Before Swine grubundan Tom Rapp'e de bir günaydın demek için The Surrealist Waltz, yani gerçeküstücü vals adlı parçayı şey yaparak onu anıyoruz, Tom Rapp'i. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.